Nem találjátok ki, hogy mi volt ez a zene, már azon kívül, hogy azt talán kitaláltatok, hogy ez a BB Rádió, meg én vagyok itt, meg a Hurka. Igen, és te meg a Bani vagy. És szóval ez Judas Priest volt, basszus. És a Judas Priest az egy ilyen közismert heavy metal zenekar, amit ugye régről ismertük, még szerettük is úgy, ahogy, de igazából én nem vagyok különösebben Judas Priest fan, annyira nem jön be ez a dolog. Most itt megjegyzem, hogy próbálok most rendesen beszélni, meg artikulálni, mert a múltkori adásban nagyon fáradt voltam, és nagyon csúnyán beszéltem. Nem a bazdmegolásra gondolok, meg ilyenekre, hanem nem tetszett az, ahogy a szavakat kimondtam, igénytelen volt. Úgyhogy megpróbálok most normálisan beszélni, mert nem csöveshethetünk le olyan szintre, hogy olyanok legyünk, mint egy rádióműsor, mondjuk Kukival. Hát olyanok azért nem leszünk, ugyanis ahhoz be is kéne buzulnunk, ez pedig szerintem nem fog sikerülni. Hát meg el kellene felejteni beszélni magyarul. Igen. Ki kéne találni valami idegen nyelvet, és úgy csinálni, azzal menőzni, mint hogyha hát mondjuk... Van, taszó, hát nekem az ez jó, én meg leszek orosz. Csak várjál, de hogy kell oroszul beszélni? Elfelejtettem. Na, orosznak lenni már nem menő, az oroszok fehérek. Most már muszáj minimum transzsidónak lenni, vagy valaminek. Értem, az is igaz, de azt nem tudom, hogy hogy kell transzsidóul beszélni. Hát az nehéz. De szerintem, hogyha valamit kitalálsz, és azt mondod, hogy az a te transzsidó akcentusod, akkor azt tisztelnie kell mindenkinek. Az igaz, hogy el kell fogadni bármit csinálok, bármilyet szarok, magam alá el kell fogadni mindenkinek. Na, elképesztő dolog történt az elmúlt pár napban, beszarás, tehát ezt nem gondoltátok volna, hogy ez megtörténhet ebben a sportágban. Szerintem aki tud róla, az mindenki totál ki van akadva, hogy ez megtörténhetett. Aki meg még nem tud róla, az ki fog akadni teljesen. Mondd el, Hurka, ezt te mondd el! Kevin Levron bejelentette, hogy visszatér. Tudja, hogy 10 cigányra gondoltak mi? Lehet. Ezért mondtam így. De nem tudom. Ugye, amit a disztigányt leszarjuk, az nem téma nálunk. Tehát pont eszembe jutott már egy cikk, a Fingás Rule, és ez eszembe jutott a disztigányról ez a cikk, hogy a Fingás Rule, mert pont ennyit ér az egész ügy, mint egy fing. Ennyi így érzed, büdös, ennyi, de nem kell vele foglalkozni, nem kell senkinek kiakadni, felejtsük el. Beszéljünk Kevin Levroniról, mert ez egy szenzáció, hogy ez az állat megint kitalált, hogy visszatér. Na de várjál, tehát ő 5 percenként kitalálja, hogy igen, visszatér. Igen. Mitől különleges? Kevin Levroni annyiszor találja ki, hogy visszatér, mit, ahányszor szarsz naponta, hogy mit tudom én. Ez most durva volt, de ez jutott eszembe. Katasztrófa, Kevin Levroni katasztrófa, mindig vissza akar térni, állandóan visszatér. 16 éve ezt csinálja, hogy visszatér. 13 egyébként, 2003-ban indult utoljára. 2000 volt a csúcs, ezt tisztelt ki, már ebből jutott eszembe. Hát az volt az a szabadpóz, ami nekem nagyon tetszett, úgyhogy úgy gondoltam, hogy az. Meg egyébként akkor második lett Róni mögött, úgyhogy gondolom, hogy ez már elmegy csúcsnak. Egyébként ma turkáltam a videó adatbázisomban, és képzeld el, hogy olyan dolgokat találtam, hogy rájöttem ebből, hogy például 7 éve ment tönkre a vállam. 7 éve voltam a tolbalesetet. Lehet. Jó, de én nem gondoltam volna. Hát miért ne? Én azt hittem, ez 4-5 éve volt. Jó, tehát 7 éve vagyok rokkant. Ez nem semmi. Hát lehet, hogy azért tudsz már fekvenyomó versenyekre járni. Mert eltelt 7 év. Az túlzás, mert hogy voltam egy fekvenyomó versenyre, beugrottam, de mondjuk az benne van, hogy valószínűleg az első évben nem tudtam volna fekvenyomó versenyre beugrani. 52 kilós fekvenyomással se. Mert annyi sem ment volna. Na, szóval mi van Kevinnel? Na várjál, előbb mondjuk el ennek a zenének a címét, mert szerintem ja, a zene hogy ezt címnál ne elfelejtettem, mert nagy lelkesedés. Igen, szóval ez Judas Priest volt. Egy kicsit most megint kóvályogunk ide-oda. Ja, az a téridő kontinuumban. Ez Judas Priest volt, és ezt a számot úgy hívják, hogy Locked In, és a 86-os Turbo albumról van. És nem emlékeztem, mert ez az a típusú zene, egyébként én Rob Halfordnak a hangját se szeretem, és az a típusú zene ez, aminek így a ritmusa meg a tempója, ez csípem. Hát valószínűleg azért tetszik ez is. Ez egyébként tipikusan olyan, a Judas Priest egyébként jobban szokta pörgetni a zenét annyira, ami nekem már annyira nem tetszik. Úgyhogy én sem vagyok egyébként a Judas Priest rajongó, de ez egy jó szem volt. De lehet, hogy át kell néznünk a diszkográfiát, hát ha vannak még ilyenek, vagy ha esetleg vannak. Tudtok még ilyeneket csak Judas Priest-től, akkor küldjetek, vagy ha egyéb ilyeneket tudtok, azt is küldjetek el nyugodtan. Ez nem garancia, hogy be fog kerülni, mert marha sok zene van, meg a saját elképzeléseinket, és akarjuk erőszakosan nyomni, hiszen a zenei népnevelő kérdés az egy nagyon fontos dolog nekünk. Például a múltkor az egyik haverom pont írta e-mailben, hogy ő totál nem hallgatott rockzenét, ezt egyébként sokan írták már e-mailben, és sikerült átnevelnünk, és most már ilyen, lehet, hogy azóta lassan ott tart, hogy züllött csöves rocker lesz belőle, tiszacipőben és csőnadrágban, bár még nem láttam ezt rajta a múltkor, így kívülről, de igazából elég, ha belülről vagy hosszú hajó züllött csöves rocker, aki alkoholmentes sört iszik, természetesen alkoholos, nem? De mindegy, tehát a rockzene az, mint mondtam, mindenek az alfának és az omegája, de mivel széles látókörűek vagyunk, nem pedig zsírparasztok, ezért nagyon jól tudjuk, hogy van egy csomó kiváló egyéb zenei műfaj is, amivel bátran lehet kalandozni, de itt az alap az mindig ez lesz. Ugye ezt említettem a múltkor a New Retrowave kapcsán. Igen, mert ha ugye mindenki izgult a New Retrowave-re. Igen, igen, szerintem baromi nagy sikerünk lenne, a New Retrowave rádiót csinálnánk mindig, de ez nem lenne őszinte. De az a baj, hogy azt egyébként nem hallgatjuk meg, nem ismerjük. És én hallgatom úgy a kocsiban, de még nem volt időm átnézni, hogy kik a jó New Retrowave előadók, egy-kettőt úgy ismerek, meg a teremben is megy New Retrowave, hogy változatos legyen, azzal nincsen gond, de alapvetően nem volt még időm kiböngészni, hogy milyen jó előadók vannak, milyen jó albumok vannak, ezt mindig végig hallgatni. Ez nehéz ügy, ugye autóban szoktam zenét hallgatni, általában amikor utazok. Máskor nem nagyon van ilyesmire időm. Hát szerintem mindenki szeret zenét hallgatni, amikor utazik. Igen, vagy azt, vagy például BB rádiót. Bár például a Mogyitól véletlenül tudom, hogy ő direkt nem hallgatja autóban, hanem ő így otthon leül és úgy hallgatja. Mi a geci ez a Mogyi? Hát igen, biztos azért, hogy értse, hogy miről beszélünk. Bár nem tudom, hogy miért nem akkor érteni, egy nüanszot se akar elmulasztani szerintem azért. Igen, az lehet. Meg lefekvés előtt is szoktam Mogyi hallgatni, és akkor erre alszik el, lehet, hogy olyan unalmas. Nem, egyébként autózás közben azért, amikor az ember sokat autózik, akkor meg lehet unni a zenehallgatást, tehát ugyanúgy, mint az aerob edzés közben meg lehet unni a zenehallgatást, rohadtul, és én például ezt már nehezen bírom, inkább próbálok valamit hallgatni. Ugye mostanában voltak puzsérok, de ugye abban nincsen puzséranyag fent, vagy nem tudom, mi van bele, eltűnt. Úgyhogy térjünk már vissza végre a Judas Priest helyett. A Kevin Levronra. Kevin Levronra, igen. Szóval, bejelentette, hogy visszatér. 25 ezredszerre jelentette be, eddig 13 év alatt egyszer sem tért vissza. Miért vegyük most komolyan? Hát a bejelentés módja és helye az most különleges. Így van. Ugyanis a kiváló Pittsburgh Pro nevű versenyen jelentette be, ami egyébként a világon semmit nem jelentene, hiszen ez pont úgy hangzik, mint egy szarfos verseny a világ végén. De nem erről van szó, ez ugyanis Jim Mannion versenye. Most Jim Mannion az IFBB profiligájának az elnöke, és egész konkrétan Jim Mannionnal együtt mentek ki a színpadra, és együtt így szinte kézen fogva jelentették be, hogy Kevin Levron visszatér idén, és felkészül a 2016-os Mr. Olympiára. Na most innentől ezt nehéz nem komolyan venni, ismerve akár Kevin múltját. Legalábbis erre tudnám mondani, hogy ha így nem jön össze, akkor idéznem kellene a Ford Fairlane-ből azt a részt, amikor Ford leönti Zamboga koktéllal Julian Grandelt, és azt mondja neki, mielőtt meggyújtja, hogy nagy égés lesz Julian. De te azt mondod, hogy nagy égés lesz Kevin. Nagy égés lesz Kevin. És nem Zamboga koktéllal önteném le, hanem Cytec protein pudinggal. Bár azt lehet, hogy nem tudnám kiönteni, mert így öntöd, és olyan, mint amikor elképzeled, hogy az Antarktiszon húgyozol, és megfagy így közben. Na, a protein puding is olyan, hogy így kiöntöd, de addigra megköt, és így lotty. Így nem tud elmenni odáig, ameddig kell, és lehet, hogy kisejön a pohárból. Úgyhogy erre majd ki kell még találnunk valamit, hogy hogyan öntjük le majd Kevin Levront és mivel. Minden esetre itt az a gáz, hogy ez rohadt jól hangzik, mert olyan jó lenne Kevin viszont, és oda baszná ezt az egész profi mezőnyt, ezeket nem szeretjük mi annyira. Itt egy-két ember volt, akit úgy csíptünk, meg beszélgettünk erről, hogy ugye példaképek, például Jay Cutlerről nem nagyon tudunk rosszat mondani. Hát de Kyle-ról meg tudunk, de Kyle mégis erő tudja magát úgy adni, hogy ő már majdnem valami. Majdnem azzal valami, is, hogy mit csinál. Meg ugye Jay Cutler, akiről nem tudunk rosszat mondani, azzal összefogott az egyik ismerősöm a repülőtéren, meg Kati Béla, és Kati Bélát nem ismerte föl, és nem értettem, hogy hogy lehet, hogy nem ismeri fel Kati Bélát Jay Cutler, amikor ők már találkoztak, meg ismerik egymást, meg ugye Cutler, Jim, meg minden, tehát ők ismerik egymást konkrétan. És hát az volt erre a magyarázat, azt mondta ez az ismerősöm, nem mondom meg a nevét, hogy ki volt az, de akinek sok esze van, az kitalálja, hogy úgy be volt állva Jay Cutler, hogy a saját anyját se ismerte volna fel. Hát ez az egyik verzió. És ez nem biztos, hogy eltörött a lába és a fájdalom csillapítótól volt. Hát pedig egyébként a kórházban szeretik az embert telenyomni mindenféle nyugtatóval, meg minden szarral. Persze, az muszáj. Hát amikor nekem volt az a motorbalesetem, én sem tudtam, hogy hány óra van, meg hol vagyok, ez teljesen természetes. És egyébként, ha elaltatnak, kijössz a műtőből, akkor hajlamos vagy baromságokat mondani, meg káromkodni például. Ilyen van, hát, komolyan, jó, ezt több emberen is megtapasztaltam. Velem más történt, mikor kihoztak a műtőből altatás után, velem az történt, hogy lefeküdtem, úgy 5 percig feküdtem csukott szemmel, így próbáltam elaludni, és nem sikerült, és 5 perc után kinyitottam a szemem, és akkor így körülnéztem, mi a fasz van, és eltelt 2 óra. Ja, hát ilyen van. Szóval, hogy ilyen van, én nem beszéltem hülyeségeket szerintem, de az nem emlékszel úgy, hogy hülyeségeket beszéltél. Hát lehet. Hát tudom, én arra emlékszem, amikor vittek a műtőbe, mert akkor is hülyeségeket beszéltem, mert akkor adtak valami bogyót, amit be kellett venni, és utána marha jól éreztem magam. Hát úgy műtenek, hogy hülyeség beszélő bogyót adnak, hogy jobban érez magad ennyi. Igen, úgy hívják, hogy szedükszem. De nem biztos, hogy Jay Cutlerrel ez volt a helyzet. Szóval pont erről beszélgettem az egyik haverommal, lehet, hogy szerintem a Dani volt az, akivel szoktunk együtt edzeni, és hogy példaképek meg minden, és talán ezt nem illettük is rádióban, hogy nem tudunk senkiről semmit mondani. Hát most ott tartunk, hogy igazából talán ki volt a 8-szoros Mr. Olympia, mindig elfelejtem. Ronnie. Lee Henny-ről talán el tudom képzelni, hogy nem szokott kokainozva téblábolni, úgyhogy azt se tudja, hogy hol van. De hát a többiekről bármit el tudok képzelni. Ez a bodybuilding, ez szép sportág. Hát a testépítés, az még szebb. Jó, egyébként jó indulatúan lehetne azt feltételezni, hogy Jay minden nap találkozik 25 ezer emberrel, és fogalma sincsen, hogy mikor ki kicsoda, tehát az, hogy egyszer valakivel beszélt akár 2 igen, órát, de ha be vagy kokózva, meg nem vagy bekokózva, azt meg lehet ám ismerni. Mondjuk én naív vagyok, nem szoktam észrevenni, de azért, aki meg nem naív annyira, mint én, az észreveszi, hogy... Hát, hogyha ismersz valakit, meg mondjuk és esetleg tudod, hogy milyen, amikor valaki be van kokózva... Túlmozgások vannak, ilyen mindenféle ilyen hülye mozgásokat csinálnak általában. Tága pupilla, gondolom, meg ilyen dolgok azok azért működnek, úgyhogy a drogfelismerő tudományhoz nem kell igazából olyan nagyon elmélyedni a egyetemi tanulmányaidban, mert pár apró jelből észre lehet venni. Pedig az egyetemen mindig találsz drogosokat. Ugye fiatalok között mindig találsz drogosokat, nem tudom, miért. Na mindegy, jó. Erről eszembe jutott egyébként, hogy elkezdtem összeírni magamnak, és nem tudom, írjak-e belőle cikket, egy olyan témát, hogy a szar alakok ismérvei, ezt lehet, hogy majd megbeszéljük. Hát ilyesmiről már beszéltünk, bár talán nem pont erről. De mindegy, majd megnézzük. Ilyen pontokat is írtam össze magamnak, hogy miről lehet megismerni, hogy valaki szar alak. Csak nem találom. Na szóval, mi lesz Kevinnel? Mert ugye Kevinnel az a baj, hogy nagyjából körülbelül 51 éves, és 51 évesen visszajönni azért, hogy ő Mr. Olympiát akarjon nyerni, az egy kicsit vicces. Hát nem akar ő nyerni, csak el akar indulni. Tehát azért gondolod, hogy ő csak el akar indulni, de minek? Tehát mit ér vele egy legenda, hogy most nyíltan elindul azért, hogy 16. legyen, vagy 18. Hát egész őszintén most ilyen vegyes érzelmeim vannak, mert egyfelől azt gondolom, hogy Kevin LeBron az Isten. És kurva jó lesz, hogy elindul, és hogy akkor ezért láthatom, ezt én hogy versenyzik, meg hogy milyen fasza, meg én írhatom meg, hogy Kevin mit csinált, meg hogy nézett ki. Ezek tök jó dolgok. De azért így ott van, kiellelhetetlenül a józan eszem. Mert azért úgy láttunk már ezt a testépítésben az elmúlt sok-sok évben, amióta foglalkozunk vele. Hát Lou Ferrigno is visszajött egyszer, és tök jó, hogy visszajött, de hát ugye mindenki a Hugo ábrándokat táplálta, hogy ő majd Mr. Olympia lesz, köze nem volt hozzá, hogy Mr. Olympia legyen, és igazából tök jó, mert visszajött, és jól nézett ki, még jobb formában volt, mint előtte. De mégis kevés volt, és ez egy jó érzés, meg egy rossz érzés egyszerre. Hát figyelj, Kevin nem lesz Mr. Olympia. Ez biztos. Hát ezt így most megmondom, ezzel nem vállalok nagy kockázatot, nem lesz Mr. Olympia. A baj az, hogy 52-t be fogja tölteni nyáron, tehát mire színpadra lép, addigra 52 éves lesz. Na most 52 évesen szerintem top 10 se lesz. Főleg a mai mezőnyben. Tehát hogyha megnézed, hogy kik vannak ott, egy Phil Heath, egy Kai Greene, egy Big Remy, egy Dexter Jackson, mit tudom én, most mondhatnék még neveket, Sonró, de ilyenek. Mostognak tűnik most, de hát ez nem semmi. Meg az is tény, hogy azért Kevin mindig is egy ilyen csoda ember volt, aki elképesztő szar formából pár hónap alatt Mr. Olympia szintű versenyzővé tudta magát változtatni. Tehát ő valahogy elképesztő jól reagál a dolgokra, és off-szezonban nem szokta magát tartani, sőt ő az a fajta, aki nem elhízik, hanem összemegy. Igen, tehát ő konkrétan azt szokta csinálni, hogy off-szezonban direkt egyáltalán nem tud szólni, de viszont nem is edz meg, nem is kaján normálisan semmit nem csinál, így elengedi magát fél évre, és akkor fél év alatt összekapja magát egy olyan Mr. Olympia formára. Ez Hát egyfelől jó, másfelől, hogyha azt gondolja, hogy ugyanezt meg tudja csinálni 52 évesen, mint amit megcsinált 30 évesen, akkor kurvára el van tévedve. De nem hiszem, hogy ezt gondolja. Szerintem az, hogy Kevin már most elég nagynak tűnik, meg izmosnak, az azt jelzi, hogy ő azért most komolyabban veszi, mint 20 éve vette. És hogy ebből mi lesz, nem tudom, nekem nincsenek illúzióim, igazából látunk ilyen genetikai mutánsokat, akik ilyen szörnyetegek, mit tudom, például Dexter ilyen, hogy igaz, hogy neki most már úgy szigorúbban kell diétáznia, tehát Dexter egyébként így 40 fölött jutott el oda, hogy neki tényleg szigorúan kell diétáznia, nem pedig úgy van, hogy kajálok bármit, vagy most már csak napi két étkezésem van a McDonald'sban, és azzal van versenyformában. Hogyha Kevin ezt meg... ezt nem, nincsenek nagy illúzióim, tehát nem lesz itt a Dexter dolog. Folyamatosan versenyez nem tudom hány éve. Igen. Nem hagyott ki. Más kérdés, ugye ez egy nagy előny lehet Kevinnek, mert lehet, hogy hirtelen nagyot tud robbantani, mert ki van pihenve kvázi, jól tud reagálni. Nem a kokszra, meg ilyenekre, nem. Hanem az edzésre. Az edzésre, igen, igen. Szóval ez benne van a pakliban, hogy ugye ő amúgy is hajlamos volt erre a mókára, és lehet, hogy ez most be fog jönni. De azért én úgy gondolom, hogy Dexternél, amit komolyan lehet venni, aki még mindig azért jó pár évben fiatalabb, ott, hát ott a rutint, talán. Meg az alkati különbséget ismer, Dexter azért annyira nem tömeges, mint amelyikkor a Kevin volt a csúcsformájában, szóval más típusú emberek ráadásul eléggé, szóval nem tudom, tényleg bármi lehet, de inkább azt mondom, hogy ebből nagy égés lesz, Julian. Igen, vagy még azt el tudom képzelni, hogy valakit iszonyúan le tudott Kevin Levronni húzni, valami hülyét, aki hisz a mesékben, és azt hiszi, hogy hú, megszponzoráljuk Kevin Levront, és akkor most valami lesz. De volt erről szó már korábban is, hogy lett volna neki szponzora, aki adott volna neki pénzt, és akkor felkészült volna, de akkor Kevin azt mondta, hogy hát, igen, de hogy mégsem, mert hogy neki ez a felkészülés dolog, ez már nem kell, ez nagyon durva, hogy ezt nem bírja. Azóta eltelt néhány év, most úgy döntött, hogy mégis bírja. Tényleg nem tudom, hogy mi történt, nem tudom, hogy honnan jön a pénz, nem tudom, hogy honnan jön a motivációja. Szörnyű szó ez. Hát egy ötletem lenne, hogy honnan jöhet a motivációja, mert tudok most valakit, aki nagyon jó motivációs videót készített a YouTube-ra, és szerintem azért lehet ez. Az lehet, igen, hogy megtanul direkt magyarul, illetve cigányul. Igen, akkor... igen. Hát szerintem ezt már lefordították, ilyen amerikai filmforgalmazók. Ja, igen, amerikai cigányra. Utolszinkronizálták amerikai cigányra. Ja. Na mindegy, szóval ez volt a nap szenzációja az a helyzet, vagy a hét szenzációja, vagy az év szenzációja, még nem tudjuk. Szerinted mit fog csinálni? Mondom, nem, én attól félek, hogy valami csúfos dolog lesz, mert emlékszünk egy csomó dologra, World Masters Pro, amikor volt, meg ezek az ökörségek, és akkor jöttek az előzetes képek, hogy milyen jól néz ki a... mondj egy nevet. Szemír mondjuk. Milyen jól néz ki a Szemír, igen. Szemír pont szar volt, és elindult, Szemír és annyira volt. Gáz volt a színpadon, hogy vállalhatatlan volt. Förtenem, és a hétköznapi képek, amikor ugye az edzőteremben le van fotózva, ott nem látszanak azok az már elbaszódott testarányok, és ott jól néz ki, nincs ezzel gond. De a színpad az nem való egyszerűen mindenkinek, tehát azt is fel kell fogni hétköznapi életben, hogy nem a színpadra edzünk, hanem aki színpadra edz, az vagy versenyző, vagy hülye, aki nem érti, hogy nem lesz belőle versenyző soha, ezért nincs értelme ezt csinálni, vagy még lehet esetleg ilyen önértékelési, meg testképzavaros idióta, és a többi normális emberek meg nem színpadra edzenek, hanem azért edzenek, hogy jó legyen a fizikumok, ami nem azt jelenti, hogy feszengünk, mint a hülye, hanem azt jelenti, hogy teljesítőképes izomzata rendelkező testünk van, ami a sok munkától majd úgy fog kinézni, hogy meglátszik rajta, hogy sok munkát végeztünk. Hát igen. Ez nálam szigorú sportkoncepciós dolog. Egyébként szerinted Kevin hányadik helyet fog hozni? Te mit mondasz? Top 10-et nem. Top 10-et nem? Nem. Szerintem nem tud top 10-et. Nekem tetszene az a felállás, ami volt ebben a csodálatos fikció cikkben, amit lefordítottunk nem olyan régen, ami arról szólt, hogy Kevin úgyse fog elindulni soha, és volt egy mese arról, hogy felkészül a 2016-os olimpiára, és elindul, és nagyon száraz lesz, és nagyon nagy lesz, és elkeni mindenkinek a pofáját, és akár még Mr. Olimpia is lehet. Nekem ez tetszene, de ez nem lesz. Kevin öreg, ez a valóság. Értem én, hogy mutáns, értem én, hogy ki van pihenve. Nem lesz olyan jó, hogy tényleg tényező legyen. És a tényező alatt top 6-ot értek. Nem, top 6 nem lesz. Bár egy-két pöcs mutogatót megverne, akkor jót rögnénk azért. És miért bántod szegényt? Kit? Hát lehető róla. Hát a kis Cedricet. Ja, Hát... Rossz indulatú vagy. Egyébként Cedric, tudod, hogy milyen régóta van már? Szerintem a 2009-ben lett profi. 2009 végén. Nem úgy, hanem mióta van a mi ismeretségi körünkben. Vagy mióta van a TeamSitekben? Nagyon régóta. Szerintem 2013. Előbb. Előbb? 12. Most én nézegettem az archív anyagaimat, ugye, ott találtam egy csomó érdekességet, például megtaláltam a régi rádiókat, képzeld el. Milyen régi rádiókat? Amik még ilyen videóformátumban voltak beembeddelve. De mondom, azok fent vannak a bbradio.hu-n, úgyhogy akárki meghallgathatja, hogyha éppen olyanotok van. Igen, annyi a trükk, hogy el kell menni a legvégére, és akkor ott lesznek. A legvégén lesz az eleje, érted? Hát igen, mert hogy ugye a legutolsó van elő, érted? Az aktuálisat tudjátok hallgatni, de lehet hallgatni régit is. Ezért van. A motion a down-tól a lifer, mert az a helyzet, hogy az Ádám haverom ezzel zsarol ez a geci, hogy ezt a számot tegyük be. Down nevű zenekar, az egy szupergrup. Azt tudod, mit jelent, hogy szupergrup? Ez azt jelenti, hogy ilyen mindenféle híres zenészek összeáll. Igen, és ezek mindig ilyen örömzene jellegű dolgok. Például a szupergrup volt az a zenekar, aki a Kommandónak a zenéjét csinálta, a Vége főcím zenét. Fogalmam sincs, hogy ez melyik. Dehogy nem tudod. A lehet, hogy felismerni. Fight for Love, az a címe, Fight for Love. Ja, igen, ez nem olyan jó zene egyébként. De az jó zene igazából, de hát az olyan szupergrup, azok nem rockzenészek voltak. Hát ilyenek voltak, hogy mint egy Duran tag volt valamelyik Andy Taylor, meg ilyenek. Tehát az akkori popzenészekből lett szupergrup. Várjál, hogy a francba hívják? Sister Sledge, vagy valami ilyen neve van. Aztán mondok egy másik szupergrupot, amiben Joe Satriani is benne van. Na. De nem jut eszembe a neve. Ez nem is volt még talán nálunk? A Chicken Food. Csirkeláb. Az nem volt. Nem volt Chicken Food? Nem, na, volt. Akkor ma lesz Chicken Food. Muszáj lesz bejátszani. Ezzel is döntöttük, hogy most Chicken Food lesz ma az egyik zenénk még. És az egyik tag ebben a Superglobban Philip Anselmo egyébként, aki nagyon népszerű, mert a Panterának a frontembere, de a Pantera az, illetve az egykori Panterának a frontembere, mert Pantera már nincs. Én annyira a Pantera nekem lehet, hogy nem jön be egyébként, az durvább, mint a... Mi volt ez? Down. Ja, igen, igen, ez durvább, mint a Down. De fel nem tudja, most lehet, hogy belehallgatnék a Panterába, akkor megtetszene. Ezek egyébként jó edzőteremben. Ha nem buzik járnak a terembe, akkor ezek jó zenék, mert ugye edzőteremben nem valami dallamos fost keresünk, amiben gyekereknek, hanem olyan zenét keresünk, ami arra inspirál, hogy erőt fejtsd ki, meg leküzd a fájdalmat. Hát arra, hogy oda basszál, úgyhogy olyan zenét hát igen, kell játszani igen, igen. Az edzőteremben, amiben így oda basznak. Ami mindez nem azt jelenti, hogy ordítozni kell, meg most kell rekordot dönteni mindenben, meg baszkodni a súlyt. Azt hallottam egyébként, hogy valamelyik este két kis köcsög itt dobálózott a súlyzóval, úgyhogy majd kimegyek körülnézni, hogy az ilyeneket nyakon tudjam baszni. Mert ez nagyon megengedhetetlen, és mondtam is annak a valakinek, aki ezt mondta nekem, hogy bazd, nem én nem szóltál rájuk. Nálunk ez egy kötelesség a tagoknak, hogy a többi tagot elküldjék a picsába, hanem viselkedik normálisan. Lehet, ez kísérom. Na mindegy, szóval a Pantera fontembere volt valamikor. Hogy a Pantera az miért groove metal együttes, egyébként azt nem tudom, meg azt sem, hogy mi az a groove metal, de ezeket mi soha nem fogjuk tudni követni, hogy mi van. Na de a másik szenzáció, képzeljétek el, ezt most látom ebben a pillanatban, az Origo című közepesen okádék szennylapnak a teljesen okádék valamelyik mellék rovatában, ami nem értem, hogy nálam hogy jön be, mert le van tiltva, ott van egy ilyen cikk, hogy a szteroidok rabja, 14 éves kora óta mérgezi magát a testépítő. Na és ki ez a gyökér? Rich Pinája eljutott az Origo címlapra azzal, hogy 14 éves kora óta mérgezi magát. Ez az igazi siker. Egyébként ez nem semmi. Hát jó, de most Rich Pinája szerinted meddig jusson? Tehát, hogy igazából testépítőként semmi... Édes élet. Az édes életre kéne szerepelni szerintem, vagy édes faszom, vagy mi a címe? Lehet, hogy annál még magasabb szinten áll. Hogy addig még nem arra hát addig még nem süllyed le, de szerintem el fog addig jutni, ha így folytatja és hát, vagy lesz. Az lehet még, hogy vagy az amerikai tévéknek nem kell. Azt nem tudom. De hogy az ilyenek kinek kellenek egyáltalán, azt nem tudom elképzelni, de mindegy. Hát van egy csomó kis buzi, aki recskázik rá. Hát ez tény. Hát ugye tudnék mesélni az ilyen nyomorultakról, akik félmeztenül korzóznak a expókon. De szerintem ezt már elmeséltem, ugye? De még Rich Pinája sem félmeztelenül korzózik. Ó, de hogy nem. Hát miért ne? Te, hogy is el van rajta valami trikó mindig. Hát azt nem tudom, nem tudom. Valami szar biztos van rajta. De ugye a 20 kilós, 17 éves buziknál az érdekes, hogy ők azt teljesen normálisnak gondolják, hogy oda mennek, leveszik a kis cuccukat, és félmeztelenül mászkálnak, a cuccukat berakják a hátizsákba, azt fölveszik a félmeztelen kis testükre. Ez már majdnem IABB kategória azért, ha bele. Még egy zakó kéne. És akkor már ez egy jó IBB kategória lenne. Hát figyelj, szerintem az akót a szponzor viszi, úgyhogy gyakorlatilag akár el is indulhatnának akkor és ott. Simán. Most az IBB az egyébként a kategóriáival abszolút ebbe az irányba megy, ugye? Mindenként az irányba megy, tehát az IBB, ami valamikor a csúcs volt, most a Ratyi szövetségeket követi. Mert csinálja a Ratyi kategóriákat. Ezt az IBFF nevű fos szövetség, amit egyébként kihez is kötnek? Poldilett, igen, nem jutott eszembe a neve. Nem jutnak eszembe a nevek, lehet, hogy öregszem. Biztos, hogy öregszem. Én vagyok a hurka. Hazamegyek, bazd meg, és a pókot, nem tudom, jön a pók, és nem ismerem meg. Az már milyen durva. Ez reális. Nem, hogy itt egy mops, hogy hívják ezt, bazd ki. Szóval, nem tudom, mit akartam mondani. Na, eszembe jutott még egy fontos információ, bár most már késő. Tegnap hívtál fel, és közölted velem, hogy ma van a fagyi világnapja, tegnap volt. Igen, egyébként azt hittem, hogy te ezt tudod. Nem. Tehát, hogy így nem merült fel bennem, hogy esetleg... Hol írják meg, hogy hol van a fagyi világnapja? Nem tudom. Én ezt teljesen véletlenszerűen hallottam éppen az anyámtól. Komolyan? De beszéltem az anyámmal, és mondtam, hogy a fagyi világnapja tehát van. Tehát egyetlen egy értelmes hír lenne, amit ezek a Tróger portálok közölhetnének, hogy ma van a fagyi világnapja, de ezzel nem foglalkozik senki. Hát ez azt jelentette, hogyha jól értelmezem, hogy egy csomó fagyizóban féláron volt a fagyi. És igazából már csak ezért is, illetve főleg ezért gondoltam azt, hogy az kizárt, hogy te ne tudd. Mert hiszen te szereted a fagylaltot, azt hallottam. Ezek ilyen aljas pletykák lehetnek csak. Igen, igen, igen. És egyébként tegnap fagyiztunk is, mert ugye gyerekeztem tegnap. Most szombaton is, meg vasárnap is gyerekeztem, ami úgy néz ki, hogy elmegyünk és keresünk egy játszóteret, ahol számunkra roppant unalmas dolgokat csinál, de ő neki nagyon tetszik, meg röhög közben, és akkor az így jó. És te meg ott vagy, és próbálod úgy elkapni, amikor esetleg leesik. De nem esik le egyébként, egészen ügyes, csak egy kicsit esetletek nap is. Hát akkor jó. Akkor semmi van. Ha nem hal meg, akkor minden oké. Okay. Nem, mert úgy csinálják ezeket a játszóhelyeket, hogy a gyerek essen le róla lehetőleg, és jól be tudja verni valamit. Na figyelj! A Magyar Kézműves Fagylalt napja 2016. május 8. Ezen a napon féláron lehet fagylaltozni a résztvevő fagyizókban. A fagyi napja idén sem marad el. Ezt az információt a kulturaonline.hu nevű portálon találtam meg, amit lehet, hogy olvasni fogok, csak egy kicsit zavar az, hogy a fagylalt napja 2016 felkiáltójel. A fagyi nap alatt féláron van a fagyi felkiáltójel. Helyszínek itt felkiáltójel. Cím, ez nekem valahogy nem jön annyira össze a kultúrával, hogy ezt sikerült így megfogalmazni. Pedig több kultúráltak, nem viccelem. Ja, csak azt például tudni kell, mondok nektek egy műhely titkot arról, hogyha írtok valamit, kerüljük a felkiáltójelet. Az ember hajlamos telebaszni a szöveget felkiáltójelet, és nem kell felkiáltójel a szövegbe egyáltalán. Ha valamit nagyon nyomatékosan akarsz mondani, akkor kell, de nem kell, amúgy nem kell, kerüljük a felkiáltójelet. Ezt már én is akkor tanultam, amikor elkezdtem így totálkáros újságíró lenni, idézőjelben, bár újságírónak nem mondanám magam, mert az újságírók köcsögök, de az a lényeg, hogy az egyik fontos szabály volt, hogy kerüljük a felkiáltó jelet. Hát egyébként tettünk fagyit, de most tudom mennyi fagyit ettem? Tegnap meg fogsz lepődni. Na. Összesen? 20 gombócot. Nem. 3-at. Csak. 3-at, és rohadtul visszafogom magam, tehát néha eszek fagyit, de most ilyen 1 gombócokat. Hát a proteinfagyit kell még kifejlesztenem egyébként, hogy az hogy legyen. Tényleg horror diéta van, hogyha csak 3 fagyit ettél. Hát már leszámítva, hogy úgy volt horror diéta, hogy a múlt héten gyakorlatilag nem edzettem, meg nem diétáztam, de ezen kívül teljesen horror. Szabó Zsoltinál voltunk, és valami panzióban aludtam, és tök jó kaja volt az étteremben egyébként, de nem volt diétás. Már olyan értelemben, hogy nem izértettem cukros zsírpöffencset, meg ilyeneket, hanem rántott csirke, tehát ez állam a félrejelés szint. Hát a rántott csirke az full diétás, miről beszélsz? Hát egyébként lehet full diétás rántott csirkét csinálni, hogyha csicseri borsó panírból csinálod meg. Hát biztos lehet, de a fasz se csinálja úgy. Nem, az jó, de azt tanuld meg, hogy úgy kell. Az egyébként finom? Fitmarketbe elmész, sőt, én párizsiasan jobban szeretem a csirkét. Fitmarketbe elmész, és megcsinálod úgy, hogy csicseri borsóból legyen, és akkor tök jó lesz. Hát jó. Nézem, egy csomó fagyizó volt egyébként, csak olyan nagyon sok fagyizót én nem ismerek. Hát akkor azt az egyet keresd meg, ahova szoktál járni. Hát az a motoros fagyizó Újpesten. De hogy az benne volt-e? Ez itt a kérdés. Hát mondjuk most lehet, hogyha nem voltál ott, és nem ettél féláron fagyit, akkor most ideges leszel, hogyha megtudod, hogy de ha motorral megyek, amúgy is féláron van a fagyi. Hát de lehet, hogy még azt még lesz. Nem voltak ők benne szerintem. Hát akkor mindegy. Az Oxigén Wellness Központ az Árpád úton Újpesten benne volt. Úgy néz ki, hogy van fagyizó. Az Oxigén Wellness Központ az fagyizó? Ezek szerint. Szóval a wellness az egyenlő fagylalt. Igen. Nekem ez tetszik. Ez egy rohadt undorító, hogy egyébként az Oxigén Wellness Központ. Voltam már benne, valakit kerestem egyszer, valami sportolót, hogy mit keresett ott, azt most ne kérdezz meg, de én nem bírnék ilyen helyen edzeni. Ez pont arra van, hogy azoknak, akik nem edzeni akarnak, hanem csak mozogni, ez én kondicionáló terem, nincs ezzel semmi baj egyébként, akinek ez a műfej az menjen oda, csak nekem nem jó érzés ilyen helyre bemenni. Na hát, basszus, ma szenzációk napja van, a Gyúros Pólok Ádámtól most kaptunk egy e-mailt ebben a pillanatban, mit is írt? Hát azt írta, hogy küldött nekünk egy cikket, az a címe, hogy totális győzelem volt az AC/DC és Axl Rose első fellépés. Amire mi felhördültünk, hogy ez nem lehet, hát ez kizárt. Nem, hát ugye múltkor hallottuk ezt a hírt, és akkor azért ugye azt gondoltad szerintem te is, én meg egész biztosan, hogy ez nem fog összejönni, hát vagy ez nem lesz jó. Hát én nem csípem Axl Rose-t egyáltalán. Hát én se. Nem csípem a hangját se. Valószínűleg az ember se csípem. Brian Johnson meg nagyon. Tehát, hogy pont Brian igen. Johnson helyére így berakni Axl Rose-t, tehát ez nem gondoltam, hogy ez siker lesz. És közben meghallgattuk, hogy ez most hát mi ez. Ugye itt van tecsőn. Rákerestem, hogy AC/DC Lisbon 2016, és bejön a koncert felvétel, és baszki, ez jó. Döbbenet. Trigger! Axl Rose tudott valami olyat csinálni hangjával, hogy kevésbé Axl Rose-os, hallod, hogy ő az, de nagyon AC/DC is, tehát egyszerűen meg tudta csinálni. Mondjuk az über viccesen néz ki, hogy a törött lábú, ilyen Forrest Gump szerkezettel felszerelt lábú Axl Rose ül egy széken, amire először azt hittem, hogy kerekes szék, lehet, hogy az is, és ő helyettesíti a megsüketült Brian Johnson-t. Hát igen, ez ilyen aranyos dolog, de hát... Most képzelem, megint kellett volna castingolni még egy embert. Igen, jó, hát de most a lába nélkül tud énekelni, meg a kokaint is megtalálja, úgyhogy tényleg nincs igen. Gond. Kokainig el tud menni valahogy. Hát utána meg már tud énekelni. Tehát, hogy megoldják ezek. De tényleg jó. Szóval, hogy jó. Ezt most bejátsszuk ide, nem? Szerintem persze, játszunk. Persze. Tehát ezt már be is játszottuk talán. Ja, lehet, hogy már be is majd játszottuk. Majd meglátod, hogy hogyan, de már szerintem ezt bejátszottuk már. Igen. És mindegy, hát ez egy jó hír, basszus. Hát az kellemes csalódás, az egy jó dolog mindig. Igen. Ennek fényében nem értékelted újra Kevint esetleg? Top 10? Ha? Hát, az jó lenne. Jó lenne, de nem, szerintem nem. Na viszont találtam egy egyéb érdekességet, vagy több egyéb érdekességet is, amiről úgy gondoltam, hogy kéne beszélnünk, de nagyon rosszul fog hangzani elsőre. Ez pedig a iskolai oktatásban meglévő vallási nevelés téma. Legyen hittanóra, meg ilyen fasságok. Most nyilván, ha azt mondom, hogy hittanóra legyen az iskolában, akkor az én józan eszem is azt mondja, hogy hülye vagy, ez vicc kategória. Tehát ezt az egész ilyen egyházi maszlak szart, ezt senki nem akarja az életében, az égvilágon, abban biztos. De nem is az, tehát, hogy ez lehet az ember életében. Nem. Bérmálkozni se volt? Nem tudom, mi a bérmák. Én meg sem vagyok keresztelve, úgyhogy nekem semmi. Én lehet, hogy meg vagyok, de azon kívül lesz. És simán lehetek muszlim még. De, ahogy mondjam, ugye a mai értékelbaszott világban azért rá kell jönni, hogy a vallás az az egyetlen egy iránymutatás az embereknek, mert van olyan ember, aki birka, és nagyon ne kell neki mondani, mit csinálja, meg van olyan ember, aki nem birka, csak kell neki, hogy higgyen valamiben, és erre szüksége van. Nem kell feltétlenül a vallást úgy felfogni, és az a baj, hogy a hittanoktatásnak se kell ezt úgy felfogni, hogy ilyen dogmatikusan ez a bemegyünk a templomba és imádkozunk. Nem így kell a vallásra tekinteni, ez egy baromság. A vallás az valamikor működött 1400-ban, ilyen szinten ma viszont azt az értékrendszert kell felhasználni, ami a vallásból jön. És nem a mágiára gondolok, meg ezekre a dolgokra, mert ez az idő már elmúlt. Feleségesen recskázik el egy csomó nyomorult hülye, az az idő már elmúlt és nincsen. Már jó ideje különbált a hatalomtól és az államigazgatástól az egyház, szerencsére, de vannak bizonyos értékek, amit még mindig az egyház hordoz magában. Vannak olyan filozófiák, amit a vallásból lehet kiszedni és a te életedre alkalmazni, és konkrétan az, hogy hittanoktatás legyen, az szerintem egy baromi nagy hülyeség, de az, hogy az embereket megtanítsuk az iskolában arra, hogy mi a jó és mi a rossz, és hogyan kéne viselkedni, hogyan kéne dolgokról gondolkozni, mi az egyáltalán, hogy erkölcs. Az erkölcs az egy olyan szó, amin én röhögtem 20 évvel ezelőtt, de ma már látom, hogy mit jelent. Hogy az azt jelenti pontosan, hogy van értékrended, tudod a dolgokat hova tenni, van belső iránytűd, ami irányít, és ami megenged bizonyos dolgokat meg nem enged meg, mert van benned egy gátlás, és azt mondod, hogy nem, ezt nem csinálom meg, mert ez nincs rendben. Igen, és nem azért, mert megbüntetnek, hanem azért, mert ez nem frankó. Kurva lényeges dolgot mondtál. Igen. Nagyon lényeges dolgot mondtál. Ma az emberek csak úgy működnek, hogy azt, amiért nem büntetik meg őket, azt lazán csinálják, szarnak bele mindenbe. Tehát a barom paraszt megáll az út közepén, mert éppen nem büntetik meg. A bodybuilder gym előtt az első saroknál ott van a cukrászda előtt a kibaszott megállni tilos tábla, ott megáll a sok hülye paraszt, mert nem büntetik meg. És egyébként nem tudom, miért nem büntetik meg, mert rohadtul útban vannak, de nem büntetik meg. Ma az emberek, amiért nem büntetik meg, azt megteszik. És ez rohadt nagy baj. Pontosan azért, mert senki nem mondja meg ennek a sok ótvar hülyének, hogyan kéne viselkedni, és hogyan kéne a többi emberhez viszonyulni. Egyébként hozzáteszem, én se jártam hittanra, nekem sem mondták meg ezt nekem nagyon. Fogalmam sincs, hogy honnan tanultam meg azokat az alap törvényeket, amit magamban megtartok. de valahogy megtanultam. Jó, biztos, hogy voltak konkrét dolgok. Egy dologra emlékszem, képzeld el, hogy még kicsi voltam, és mentem a könyvtárba, és letegeztem a könyvtáros bácsit. Nem tudom, hány éves voltam, akkor már tudtam olvasni, gondolom alsótagozatos, és letegeztem a könyvtáros bácsit, és a könyvtáros bácsi elmagyarázta nekem, hogy az idősebb embereket azokat magázzuk. Ami egy rohadt hülye szokás egyébként. Én nem bírom a magázódást most, hogy most minden gyökér lemagáz. Ilyen 20 évesek, amikor bemegyek, köszönök a közérbe, hogy sziasztok, akkor nem magázom már vissza, mert rohadtul idegesít. Viszont azt, hogy ugye 10 éves takonyként egy 60 éves nem fogsz letegezni, az egy eléggé alapvető dolog. Tehát azt a tegeződés, magázódás dolgot is lehetne egy normális mederbe terelni, és lenne ennek értelme, annak ellenére, hogy mondjuk az angol nyelvben ilyen nincsen. A svéd nyelvben meg nem tudom, van-e. Hát, hogyha nincs, akkor beletesszük, mert nehogy már az öregeket különböztessük. Nem, az öregeket szarjuk le, azok dögöljenek meg. Semleges neműek, azokat kell szopkodni. Az öreg emberek, akik megteremtették azt a világot, amiben te élsz, azok dögöljenek meg nyugodtan a hülye dogmatikus izéjukkal, hogy ezek nem buzik. De a semleges neműek is meg fognak ám öregedni. Most akkor mi lesz velük? Hát addigra már jönnek a transz neműgyík emberek, és akkor már nekik lesz minden. Igen, akik egyébként transz zsidók is, és cisztyík emberek. Mert a hullabaszást is legalizálják, azt hiszem, Svédországban, tehát akkor ez még érdekes lehet. De mindegy, kanyarodjunk vissza a komoly témákra. Szóval úgy gondolom, hogy azért ennek a dolognak van értelme, és pont ez lenne a lényeg, hogy mit csinál a hülye oktatási rendszer? Amikor én iskolába jártam, akkor az volt, hogy magoljál be egy csomó fasságot. Na, amikor én iskolába jártam, nagyjából akkor is ez volt. Nem tanítottak meg gondolkozni, nem tanítottak meg utána nézni információknak. Várjál, nem, hogy nem tanítottak meg gondolkozni, hanem effektíve tiltották azt, hogy te gondolkodjál. Hogyha te valamit máshogy csináltál, mint ahogyan ő akarta, akkor azt a szarul csináltad, akkor gondold újra. Menj vissza. Hát ezt simán el tudom képzelni, de már nem emlékszem ennyire. Amikor én Ausztráliában tanultam, és nagyon komoly és nagyon híres iskolába jártam, mert én művelt és nagyon magasan edukált ember vagyok, egyébként a lófasz. De tényleg tanultam Ausztráliában egy nagyon híres kamu iskolában. Azért mondom, hogy kamu iskola, mert ezt a hülye külföldieknek csinálják, hogy dellázzanak sok dollárt, sok barom, és akkor szerezzenek mindenféle diplomákat, ami nem ér szart se. Igazából ezek a diplomák két helyen nem érnek csak semmit, otthon, amikor hazamész, meg Ausztráliában. De azon kívül kurva jó? Azon kívül kurva jó, más országban se élnek, akkor három helyen. Más országban se élnek semmit, de örülhetsz, hogy mondjuk nem tudom, 10.000 dollárért szereztél egy diplomát, ami akkor volt 2 millió forint. Az ami semmire nem jó az égvilágon. Na mindegy, hát én ilyen diplomát szereztem volna, ha nem szartam volna bele, és nem szartam volna vizsgákra, de az, amit megfigyeltem, hogy ez nagyon érdekes volt. Egyébként mielőtt itt bárki belemegy arra, hogy abba az elképzelésbe, hogy mondjuk én közgazdaság tudományi egyetemre jártam, vagy filozófiai tanszékre, vagy mondjál még valami ökörséget. Jog. Biztos vagy jogi egyetemre jártam Ausztráliában, vagy műszaki egyetemre, akkor elárulom, hogy nyelviskolába jártam Ausztráliában, és csak a vízum miatt amúgy szartam bele ez egészbe. Vízum miatt nekem kellett nyelviskolába, és az ACL nevű nagyon híres nyelviskolába jártam, Sydneyben, ami egyébként demográfiailag azért volt érdekes, mert azért marha menő volt, hogy beballagok a suliba, ami a Harbour Bridge lábánál van, és gyakorlatilag 300 méterre van onnan a Sydney Opera ház. Lehet, ez valami több. Pénzes hely. Tehát, hogy ezt magyarázod. Hát persze. Nem. Hát most gondolj bele, hogy a Sydney Opera házhoz jársz iskolába, akkor azért az menő, nem? Jó, az jól hangzik. Ez olyan, mint hogy a parlament mellé menni. Persze. Mondjuk, tehát azért mondom, hogy azért elég menő vagy, jó. Meg az így elég jó feeling, hogy belegondolsz, hogy bazd meg, Porbafingó falván születtem, és most a Sydney Opera háznál járok iskolában. Na, ezen kívül ebben semmi jó nem volt, csak rossz. Tehát kurva sok pénzem elment rá, rohadtul szivattak, nem lehetett parkolni, a motoromat is megbüntették, az autómat is megbüntették állandóan 63 dollárra, vele sem megyek, mindegy, szar volt az egész, állandóan igyekeztem lógni, csak ott az a baj, hogyha lógsz, akkor lejelentik a rendőrségnek, aztán jön a bevándorlási hivatal, aztán hazabasznak szépen. Szóval, hogy fizetik a repülőjegyet, végül is még nem fizetik. Nem. De gecik. Nem. Sőt, olyan is van, hogyha nagyon gáz vagy, akkor elmész börtönbe egy kicsit, annak a költségét kifizeted, aztán utána mész haza. De kurva jó arcok ezek az ausztrálok. Hát basszus, azért a bevándorlás nem játék, ezt ma már értjük mi is. Jó. Ez azért nem játék, hogy csak bemész egy másik országba és ott maradsz. Na mindegy, de miért kezdtem el ezt elmesélni? A vallás és az oktatás. Ja, az oktatás. Tehát ott megfigyeltem, hogy nem kellett bemagolni fasságokat. A másik kérdés, hogy ugye átkerültem akademik englisre, elég hamar. Egyébként hótszarul beszélek angolul, és nem is szeretek angolul filmet nézni, meg semmi, de annak ellenére volt elég jó szintem ahhoz, mert állandóan dumáltam a tanárokkal, én leszartam az egészet, mit akarnak tanítani, mindig dumáltunk valamiről óra közben, és átküldtek Academic English-re, és én nem tudtam, hogy az mi. Aztán rájöttem, az Academic English az már az, amikor te mondjuk prezentációkat tartasz, meg ilyesmi. És megtanítottak prezentációkat tartani, és az ott a lényeg, hogy jó. Technikákat tanítottak meg, olyan dolgokat tanítottak meg, hogy hogyan nézzél utána információknak, akkor már volt internet, nem kellett soha semmit bemagolni. Az ausztrál oktatásban akkor úgy nézett ki egy házi feladat, hogy írjál a Waterloo-i csatáról, nem kell neked azt megtanulni a tankönyvből, bevihet segélyanyagot, jegyzetet, otthon hazamész, kiveszed a könyvtárból a könyvet, megírod magadnak az anyagot, és utána beadod, és kész, és nem kell neked kívülről megtanulni. Tehát ez a hülye oktatási rendszer, ami nálunk van, az ott nem nagyon létezik. Hát általános és középiskolában nálunk ilyen nem nagyon van. Már lehet, hogy most már kezd lenni, vagy valami. Szerintem most már kezd lenni, de amúgy nem, szerintem még mindig ez a barom. Ez az agyon terhelnek, hogy tanuljál meg egy tonna baromságot. Amikor én valószínűleg ez a rendszer van. Akkor ez még nem volt jellemző, de egyébként egyetemen ez a rendszer abszolút működik. Hát... ezt véletlenül tudom. Egyetemen már nem kell megtanulni kívülről, arra gondolsz? Hát, amit nem muszáj. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amik szükségesek valamiért, tehát mondjuk tanultam programozónak, és hogy azért ott tudni kell a nyelvet, tehát hogy érted. Persze, hát vannak, csak ugye én azt vettem észre, akkor bekerültem középiskolába, és ránk basztak annyi anyagot, hogy valami elképesztő, amit kívülről meg kell tanulni, és ilyen lehetetlen baromságokat. Ráadásul én akkor érdekes 10 éves korom elején, én egy hülye gyerek voltam szerintem, mert ezt nem úgy kell képzelni, hogy ilyen rossz képességű, hanem úgy kell elképzelni, hogy nem értettem, hogy hogyan kell valamit megtanulni, ezért én megtanultam kívülről a szöveget, mint egy verset. Próbáltam rá emlékezni. Nem tudtam, hogy hogyan kell tanulni. Hát ez aranyos. Most se tudom, hogy kell tanulni, csak most tudom, hogy másképp működik az agyam. Hát nagyon egyszerű, megfogod a lényeges pontokat, azokat megjegyzed, és akkor onnantól fogva össze tudod rakni fejben bárhol, bármikor. A tanulás lényege szerintem a megértés. Igen. Ha megérted, hogy mi történt, ha a Waterloo-i csatának a történéseit nem szarsz bele, hanem elolvasod annyira, hogy megértsd, hogy mi történik, akkor már összerakod a sztorit magadnak, és már fogsz emlékezni, és onnantól csak egy-két kulcs dolgot kell megtanulni. Na ez nálam így nem ment. Én a tankönyvet így kívülről a szöveget megpróbáltam megtanulni. Ez a mai gondolkodásommal ez már nagyon röhelyes, de ez volt, tehát ezt most nem tudom letagadni, ez volt akkor. Na, ami érdekes ebben a dologban, kifejezetten kivettem ebből egy lényeget, és ezt egy kicsit össze lehetne tenni, hogy kötni a nem baszó mozgalommal, amiről nem beszéltünk, ezt te nevezted így nagyon elegánsan. Igen. Nem baszó mozgalommal. Én finom úriember vagyok. Igen, mert van egy Amerikában lett olyan mozgalom, amelynek az a lényege, hogy nem élnek a gyerekek szexuális életet, megtartóztatják magukat. És ezzel kapcsolatban is találtam egy cikket egyébként. Még pedig a házasságig, hogyha jól értem. Igen, na most ennek alapvetően ugye semmi értelme nincsen. Illetve nem azt, hogy semmi értelme nincsen, de minden józan ész szerint ez egy baromság, ugye? Hát, igen. Tehát, hogy nekem ez a bajom ezzel az egésszel, hogy ennek így ebben a formában nincsen értelme. Oké, és akkor elmondom az ideológiát, hogy miért találták ezt ki. Jó. Azért találták ezt ki, és ez egy mondat, mert mindenki mindent azonnal szeretne. Tehát ma az a világ van, hogy mindenki mindent azonnal akar. És ma az emberek nem fogják fel, hogy nincs azonnal. Nincs azonnal izom, nincs azonnal pénz, nincs azonnal siker. Van egy ismerősünk, akiről nem fogunk beszélni, aki egy sülgyökér, és azt hitte, hogy ő most bajnok lesz azonnal, mert neki ez jár. És nem érti a parasztja a lényeget, hogy ezért meg kell dolgozni. Kurva keményen, évekig. És ez ellen tiltakozik kvázi a nem baszó mozgalomnak a magyar chaptere, hogy egy ilyen motoros banda szakszóval érjek, amit nyilván én nem tartok egy normális dolognak, de mégis tudom értékelni, hogy ők valamit tesznek azért, hogy társadalom normálisabb legyen, nem biztos, hogy ez a megoldás, de inkább ezt csinálják, mint hogy össze-vissza kúrnak mindenkivel, meg egymással, meg hullákkal, ugye? Meg egymás testvérével. Értem, a saját testvéreikkel. Az jutott nekem eszembe, hogy ez nem működik így ebben a formában. Mondom miért. Ez a fajta hozzáállás, hogy nincsen dugás a esküvőig, ez egy ilyen bináris dolog. Ez egy ilyen programozott dolog. Hogy ez egy konkrét dolog, hogy nem dughatsz, csak akkor, hogyha megházasodtál. Világos. én értem, hogy emögött mi a gondolat, és ez nekem egyébként tetszik, tehát hogy nem azonnal, hanem hogy majd egyszer, meg hogyha majd már jó lesz, meg mit tudom én. Tehát, hogy valami dolgozzál megérte, vagy valamit hozzál össze, vagy hogy legyen valami igazi. Ez világos. Csak hogy ezt a gondolatot, ami mögötte van ennek a mozgalomnak, ezt bele kell nevelni az emberbe, nem pedig fordítva kell csinálni, hogy rábasszuk ilyen binárisan, hogy nincs dugás, csak a megházasodtál, mert különben mi lesz? Szerinted mi lesz? Nyomorékok 17 évesen összeházasodnak titokban, az lesz, csak azért, hogy kúrjanak. Oké, csak egy kicsit túl gondoltam a dolgot, mert itt egy önkéntes mozgalomról van szó, nem arról van szó, hogy ezt erőszetessék rá másra. Ezt ráértetnék másra, és ez lenne a rendszer, mint ahogy a másik oldalon az a rendszer, hogy legyél duzi, mert már lassan kötelező lesz. De hogyha elkezd terjedni, akkor egy idő után emberek belépkednek csak azért, mert mit tudom én, de ezt megtehetik, tehát ha önkéntes alapon te azt mondod, hogy házasságig nem csinál semmit, akkor nem csinál semmit. Ha 17 éves korokban házasodnak... Ez semmi gond, csak akkor mi a fasznak mozgalom? Hát miért ne lenne? Tehát most úgy ítélem meg, hogy a mai világban nem kell mozgalom, ami megmozdítja az embereket. Pontosan kellene mozgalom, de érted? Tehát, hogyha most azt mondod, hogy ez egy egyéni dolog, hogy te egyénileg eldöntöd, hogy nem akarsz dugni addig, hát akkor ne dugj el, tök jó, de ez nem kell mozgalom. Másik oldalról viszont a mozgalom, kell. Ezt mondom, ez egy ilyen bináris dolog, hogy egy szabály van, nincs dugás addig, amíg nem házasodtál meg. De ebből az átlagembernek, és az átlagember az a birka, annak nem fog átmenni a gondolat mögötte. Mert a gondolat mögötte az jó, az nekem tetszik. De hogyha ez ennyibe fordul le a gyakorlatban, hogy nincs dugás csak házasság után, akkor lesznek sietetett házasságok, meg lesznek olyanok, akik kilépnek, vagy megtörik az esküjüket, vagy az ígéretüket, vagy ilyesmit, tehát érted, mivel beszélek, hogy baszni fognak házasság nélkül. Innentől fogva nincs nagyon értelme az egésznek, tehát igazából ez nekem ezzel a bajom. Nem tudom, érted-e? Nem. Nem. Nem. Tehát hogy magyaráznom el még jobban? Van egyszer az elképzelés, az, hogy dolgozzál meg a dolgokért, az, hogy nem azonnal, igen, az, hogy majd összejön, majd kialakul, majd jó lesz. Van ez tök jó. De erre nevelni kell az embereket. És nem azzal kell nevelni, hogy adunk nekik egy szabályt, hanem de ez a gondolkodásukat erre ez kell formálni. Ez nem szabály, hanem a ilyen gondolkodású emberek önként vállalják azt, hogy ezt megcsinálják, és mozgalommal szerveződnek. Minden vallás így kezdődik, aztán utána jönnek a keresztes háborúk, meg az egy dzsihádok, meg az egyéb szarságok. Ezt nem tudhatod, mi a zen buddhizmusban milyen keresztes háború volt. És az is vallás, és az is szerveződik. Tehát nem tudok szarról ezt sem. Nem tudhatod, hogy ez az, hogy vallás valami, vagy vallásként működik, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy rossz. Igazából az lenne jó, ha mi is vallásként működnénk, a rádió is egy vallás lenne, vagy az, amit mi képviselünk. Nem olyan értelme, hogy imádkozni kell a bodybuilder gym felé minden nap ötször, de meg nem ilyen barom értelemben, hanem az, hogy erre a dologra úgy tekintenénk, mint valamilyen felettünk álló iránymutatásra, ami nekünk jó, és amit pont azért tartunk be, mert nincsenek kétségeink. Tehát az olyan, mint az út. Az út az nem azért van, hogy téged bekorlátozom, hogy te csak erre mehetsz. Hanem azért van, mert azon tudsz haladni, mert a mezőn nem fogsz tudni haladni, mert az egy göröngyös szar. Tehát az útnak van értelme, bekorlátoz egy irányba, de akkor is van értelme, az útnak az út az jó, mert az úton fogsz tudni odaérni, hova akarsz. Érted? Jó. Hát egyfelől szerintem a rádió egyébként egyre több embernek, nekem csak a rádió, az egész bodybuilder, meg amit csinálsz te, meg amit csinálunk együtt, az így működik egy vallásként. Kimondva vagy kimondatlanul, igazából senki nem szereti ezt a valláshoz. Csináljunk szektát, persze, mert a vallást utáljuk. Persze, így, vallásos, így mondok valamit, tehát a liberálisoknak a liberál fasságok is nettó olyan, mint egy vallás. Persze, tehát persze, pontosan persze. Úgy kezelik, pontosan úgy viselkednek ezzel a kapcsolatban, mint ahogyan az emberek hagyományosan a vallásra szoktak viselkedni. Tehát igazából, ez kurva hülye hangzik, figyelj, egy vallása mindenkinek van gyakorlatilag. Valamit követ, valamit kitalál magának, valamivel foglalkozik. És a fogyasztói társadalomban most egy vallások, a régi vallások, azok nem nagyon vannak, most az van, hogy költsed a pénzt, megkeressed a pénzt, és akkor lesz mit elköltened, és ennyi. Ebbe az irányba megyünk most. De igazából az embernek szüksége van valamire. És hogyha csak ennyi van, hogy a fogyasztói társadalomban pénzt költünk, és pénzt keresünk, akkor ennyi van. És akkor az emberek ilyenek lesznek. És ilyenek is. És ilyenek tehát is pont van. Az a lényeg a példaképeknek, ami nekem a vesszőparipám, hogy mondjuk a sportnak a példaképeknek kell lenni, és nem lehet trógerekkel haverkodni, meg lemenni köcsökbe, mert az ő szerepük pont az, hogy irányt mutatnak az embereknek, és ha tehát bennük hisznek, és ha már nincsen kiben hinni, és csak azt látják, hogy azoknak a sok rohadt férgeknek van igazuk, akik körülöttük vannak, és akik ilyen semmit érő emberek, és nekik is ilyennél kéne válni, és esetleg nem tudnak, mert én pont ilyen vagyok, hogy én nem is tudnék, ha akarnék se ilyen lenni, akkor az nekik nem jó. Marad semmi. Tehát ezért fontos, hogy legyen valami, amiben hiszel. A hit a fontos, az, hogy most az vallás, vagy egy ideológia, vagy a... Vagy az elveid. Vagy az elveid, vagy a proteinod, vagy tök mindegy, vagy a mopszok, tök mindegy, hogy mibe hiszel, csak valamiben hinni kell, mert hit nélkül halott vagy teljesen. Igen. Most nem az, hogy a fogyasztói társadalomban a fogyasztanak, az számít? Hogy azt hiszik, hogy ez jó, az számít hitnek szerinted? Nem azt hiszik, hogy ez jó, hogy fogyasztanak, hanem kell nekik. Hát nekik igen. Kell. Nekik mind, ők nem érzik, nem értik, hogy ők fogyasztók. Nem értik, hogy ez fogyasztói társadalom. Nem gondolkodnak. Nem értik, hogy át vannak baszva. Nekik bennük egy vágyat ültetnek el a hülye reklámok, elültetnek bennük egy vágyat, teljesen fölösleges szarok irányába, és ők ezt meg akarják venni, mert azt hiszik, hogy ettől lesznek boldogok. Azt az örömérzést keresik, ami azzal jár, amikor megvesznek valami szart, és birtokolnak valami szart. És nem értik, hogy ennek semmi értelme nincsen, mert ez egy teljesen elmebeteg ilyen körfolyamat, mert mindig újabb és újabb szart akarok venni. De ez is ugyanolyan, mint a vallás. Ráadásul ugye nem lesz meg a boldogság ettől, mert megveszed azt a tárgyat, megveszed azt az autót, és semmi nem fog történni. És örülsz neki két napig, és semmi nem fog történni, mert olyan ilyen sóvágó barommá vagy szocializálva, és a következő jobbat akarod. Meg majd az adott cég majd kihozza a jobb terméket két hónap múlva, és akkor hú, már a 6-os iPhone már basszus, az már nem is jó, már kell a 7-es, mert jövőre kijön a 7-es, és ugyanez lesz, mert majd kijön majd az új BMW, és akkor már azt akarod, és az a legrosszabb, hogy amit megveszel a pénzeden, amiért megdolgoztál, az nem képvisel értéket onnantól többé, mert már nem lesz, mert mindig a legújabb jó csak. Azt utálom például a járműiparban, motoroknál ilyenek, én rohadtul ragaszkodok a régi motorjaimhoz, én ezeket szeretem, utálom az új motorokat, azért is, mert mindig szar, meg ilyen Transformers elbaszott ronda fos. Hát tipikus fogyasztói termék a motorkerékpár is, és ez valahol mindig így volt, csak volt egy normálisabb szintje ennek az őrületnek. A motorkerékpár iparban az a gáz, hogy a keresetípusokban évente volt modellváltás régen. Évente. Tehát ha kijött a GSX-szer 1001, 89-ben, akkor kijött a 90-es is, és az már más volt. A 90-es még úgy nézett ki, mint a 89-es, de már felfordított a teleszkópja volt, sorolhatnám. Jó. Tehát egy csomó dolgot változtattak, ilyen szinte évente, de legalábbis két évente. És az autóiparban is ez van. Régen egy autó modellciklusa, az viszonylag hosszú volt, 5-6-8-10 év, főleg a Mercedesnél. De ott is variáltak évről évre ilyen apróságokat, nem? Akkor még nem. Aztán lehet, hogy volt később, de ez is a 90-es években jött, hogy lett egy facelift, akkor már kicsit máshogy nézett ki. De 80-as évekig azért ezek az autók viszonylag hosszú modellciklussal mentek, ezért volt értéke, mert neked ezt egy tartós fogyasztási cikknek csinálták, és komolyan is gondolták. Nem úgy gondolták, hogy neked ez 3 évvel ki kell dobni, mert jön a következő modell. De most már így gondolja mindenki. Ezért nincs értéke. Nem fog tudni neked boldogságot adni, mert beleölted a rohadt pénzedet, ezért dolgoztál, megveszed, és utána egy elavult szar lesz, és utána majd a következő szart kell megvenned, ezért soha nem lesz jó. De hozzáteszem neked, hogy ilyen szempontból ez pontosan ugyanolyan, mint egy vallás. Mert hogy a vallás is valami célt próbál adni az életednek, vagy valami menetet, hogy hogyan éld, meg hogy hogyan csináld, addig gyakorlatilag ez is egy célt ad az életednek, hogy miért dolgozzál, hogy mire keresd meg a pénzt, persze. Utána mire költsd el, és hogy utána majd úgy éljél azzal, ahogyan akarsz. Csak hát itt átbasznak sajnos. Hát csak igen, ez ennyiből változott, hogy most fogyasztás van, régebben meg Isten volt, meg ilyen fasságok. Az is fogyasztás volt. Tehát az egyház, azért az egy rohadt nagy geci volt mindig. És az egyháznak mi volt a célja? Nem szóval az a célja, hogy vallásos legyen, meg higgyél Istenben. Adó, tized. Pontosan lehúztak. Ennyi, fizesd a pénzt. Ez erről szólt. Ezért tartották ezt az egészet fent, hogy lehúzzanak. Ilyen egyszerű. Nem csak azért, tehát egyébként a mindenkori hatalomnak szüksége volt a vallásra, ugyanis a vallás adott a parasztoknak valamit, amiben hihetnek, valamit, amire gondolhatnak, valamit, ami kitölti a gondolataikat, meg a napjaikat, valamit, ami megakadályozza őket abban, hogy fellázadjanak. Mert hogy elhiszik, hogy majd az Isten, meg a tökön, meg hogy ők jól élnek, meg hogy ettől meg vannak dicsérve, meg vállon vannak veregetve egy kicsit ezzel, és akkor innentől fogva jobban kussolnak. Olvasok most valamit, egy szerzetes mondott, Korzenszky Richard, bencés szerzetes, és nem nagyon szoktunk erre izgulni, hogy bencés szerzetesek mit bokerálnak, az, az igazság. Hát, hogy finom legyek. De most, amit mondtam, hogy olyan elbaszott egy világ van, hogy most néhány olyan ember, aki tőlünk nagyon messze áll az életmódjával, például, tehát egy szerzetesnek az életmódja, az tőlünk nagyon messze áll, a hideg kiráz tőle, meglátod a fekete Batman utcában, és azt mondod, hogy jó, hagyjuk ezt a picsába. Még ha legalább Batman utca lenne, de tényleg az a köpeny, meg ahogy ott fent le van nyírva a feje, az szánalmasnak. Hát, mondjuk ennek az embernek pont nincsen, de annak ellenére, ugye ez valahol egy nagyon elmaradott történet, és a vallásoktatásban, meg az egész oktatás és vallás kérdésben pont ez a baj, hogy ezekhez a fasságokhoz ragaszkodunk, hogy hittanóra meg imádkozás, mert ha ezt egy kicsit modernebb formában lehetne önteni, anélkül, hogy átmenjünk bóckodásba, akkor működne, mert itt az értékrendjére kéne koncentrálni. A vallásból leeredettethető értékrendre kéne koncentrálni, és a vallásos maszlagot elhagyni, és akkor nem lenne gond, akkor szimpatikus lenne az embereknek. Na de most megkeresem itt, hogy mit akartam olvasni. Persze pont most nem fogom majd megtalálni. De itt ugye az oktatással és a vallás kapcsolatával, vagy arról van szó. Van itt egy kérdés, ahol gyakorlatilag ez a bencés szerzetes arra céloznak, hogy ő említette korábban, hogy nem világosak ma már a társadalmi elvárások, és az iskola nem készít fel egy csomó dologon, igazából semmire nem készít fel, itt konkrétan kiemelik, hogy a szülői, megtanítanak apai olvasni. És anyai szerepekre. Megtanítanak olvasni? Engem megtanítottak az iskolában olvasni. És a maiakat megtanítják? Azt nem tudom. A sok izé funkcionális analfabéta fogyatékos barmot, akik nem tudnak szöveget értelmezni? Jó, mondjuk hát így egyébként félelmetes belegondolni abba, hogy így emlékszem arra, hogy jó, hogy engem megtanítottak olvasni, de hogy tulajdonképpen így a szövegértésben, mert az ilyesmiben mindig én voltam ott a legjobb, és hogy vajon a többi, aki ugyanúgy tanult elvileg, mint én, az vajon mi lehet a fejében? Én is kiemelkedő voltam ebben kézzel. Igen. Meg fogalmazásomra nem voltam a sztár. Én még eleinte nem, aztán később én lettem a sztár középiskolában. De, hogy mondjam, tehát az, hogy egy kisiskolásnak a háború és békét kell olvasni, meg egyéb ilyen rettenetumalmas szarokat, ugye ez is egy hülye ötlet. A kisiskolásnak egyébként a háború és békét pont nem kell, ez lehet, hogy kötelező középiskolában, de szerintem nem tudom, most mondtam valami baromságot, de rettenet... Jó, az ilyen egri csillagok, meg ilyen jó, az egri csillagok, az pont emlékszem, hogy tök jó volt. Igen, én nem bírtam végigolvasni. Nem volt, vagy rossz volt az? Nekem az nem tetszett. Na, ezt ha valaki tudja, hogy jó-e az egri csillagok, vagy rossz, akkor... De én például egy csomó, ugye Rejtőt olvastam nyilván, hát ez alap, ifjúsági könyveket olvastam egy csomót, voltak tök jó ifjúsági könyvek, amikkel én, mint nyomi gyerek, tudtam azonosulni ráadásul. Most tudod, hogy nekem olyan 8-9 éves koromban mi volt a kedvenc könyvem? Na. A 80 nap alatt a föld körül. Ez kurva jó. Vernon nem emlékszem rá, persze, nyilván, nem emlékszem rá, de hogy jóban biztos vagyok. De voltak ám ilyenek, hogy nyomi gyerekeknek a 13 és fél éves Adrian Moll titkos naplója, és Adrian Moll nyomorékságaikról szólt a csajokkal, meg ilyenek. Hát van egy csomó olyan ifjúsági könyv, tehát én is olvastam és ilyeneket. Nem értem, hogy miért nem ilyenek a kötelező olvasmányok, amikkel tudnak azonosulni. Ős kövület baromságokat felesleges ezzel küzdeni, hogy az beleverjék a fejükbe, illetve lehet ilyen dolgokat már később, amikor fogékonyak rá az emberek. Hát meg amikor értik, tehát most tényleg persze. Egy 10 évesen rábaszni az egri csillagokat, hát nem értik. Nem tudom, tényleg nem tudom. Nem érti a történelmi kontextust, meg semmit. Oké, okay, de az... Magyarázunk arról, ha az egri csillagok egy kalandregény volt, akkor lehetett érteni, csak nem biztos, hogy kalandregény volt. Szerintem az... De szóval a lényeg, hogy én úgy emlékszem, hogy az nem volt jó, de nem ma olvastam, tehát, hogy 10 évesen olvastam, az meg régen volt. Na figyeld ezt a szöveget. Na. Ez baromi jó. A legtöbb nehezen nevelhető gyerek problémái valahol otthon kezdődnek. Akár van bátorságunk kimondani, akár nincs, meggyőződésem, hogy mindenki boldog szeretne lenni. Ez nem egyenlő azzal, hogy az életet élvezni akarom. Az élvezet szintje és a szeretet szintje egészen más. A szeretet egymás elfogadását is jelenti. Apátlan, anyátlan nemzedékek nőnek föl a szemünk előtt, akik nem találják a helyüket ebben a világban. Nincsenek társadalmi elvárások. Kiki éli az életét, ahogy akarja, ahogy neki tetszik. Nincsenek normák, nincs különbség jó és rossz között, legfőjebb csak a számomra haszontalan vagy hasznos között. Nem érték az élet. Látjuk az eredményét, egy önmagát vállalni nem merő európai társadalom, ahol a párkapcsolatokra jutó gyermekek száma valahol 1,3 körül van, képtelen önmagát fenntartani. Értékrend nélkül nincs egészséges társadalom. Öngyilkos társadalomban élünk. Ez egy interjúnak a része volt, egy kérdésre egy válasz, és minden benne van. minden benne van. Hát lényegében igen. Ez, ami nekem rohadtul tetszik, hogy mindenki boldog szeretne lenni, és ez nem egyenlő azzal, hogy az életet élvezni akarom. Facebook. Tehát nem csak az, ez pont a pénz. Hát a Facebookon pénzt próbál mutatni mindenkit. Az, hogy a sok barom azt hiszi, hogy az élet az csupa móka, szórakozás, pénz, menőség, és ez nemhogy nem egyenlő a boldogsággal, hanem ettől nem is lesz boldog senki, csak ezt nem értik. Tehát csak hajszolják bele magukat a baromságba, a megfelelési kényszerbe, a villantási kényszerbe. Ez, ami a magyar társadalomban rohadt undorító, és ez nem mindenhol van meg így, vagy legalábbis nem ennyire durván, hogy ez a rohadt villantási kényszer, ez a magyar emberekben, és ugye általában a közép-európai, meg kelet-európai emberekben, pont azért, mert nálunk azért 40 év csóróság volt, és egy csomó dolog nem volt elérhető, ez brutálisan megvan. Igen. Mert minden paraszt, ugye a térvédő Zoliék, mint autókereskedő meséli, bejön egy 10-20 éves gyerek, BMW kész, semmi más nem érdekli, csak a BMW. Bármilyen rozsdásron szar, az mindegy, csak BMW legyen. Hozzáteszem, múltkor itt voltam a teremben, és szerintem ilyen 20 éves srác ott volt, és beszélgettek, és éppen arról beszélgettek, hogy az egyik az BMW-t akar venni, és akkor mondta, hogy mindegy, milyen csak BMW legyen. Meglepődtem. Szóval, hogy még itt is megtörténik ez. Annyira nem lepődtem meg, csak hogy ezt így véletlenül hallottam. De idősen a fiatalok, agyhalott is a többség mondjuk. És Toyotát nem akarnak venni, tehát azt nem tudom neki megmagyarázni a 20 éves hülyegyereknek, hogy te vegyél meg Toyota Corollát, nem lesz vele gondod. Vagy vegyél egy Honda Accordot, vagy valamit, jó vele autózni, nem lesz vele gondod. Ja, hogy nem, a 20 éves az nem érti, hogy milyen, amikor gondja van. Hát főleg, ha a puci fizeti a szervizet. Hát pláne akkor. De hogy nem tudja, hogy az micsoda szívás. De az a vicc, hogy azt se tudják, hogy lehet, hogy még az élvezeti értéke is egy másik típusú autónak lehet, hogy jobb, mint egy szar BMW-nek. De az mindegy, mert a BMW-vel lehet villantani. Pontosan csak az a lényeg, de legalábbis azt hiszi, holott nem értem, hogy ki előtt akar villantani a BMW. A többi BMW-se, akinek lehet, hogy jobb BMW van, a csajok előtt. Tehát melyik csajokat ez érdekli, hogy BMW van a nyomorultnak, azzal nem nagyon kéne szóbálni. Jó, de hülye gyerekek ezt nem értik. De miért nem? Tizenévesek honnan a fenéből tudnak? Igen, ez egy mindig egy kérdés, hogy honnan tudják ezt, mert ki mondja meg nekik. Bár senki nem mondja hogy meg nekik. Nekem nem mondta meg senki. Alapban se kéne ehhez ám olyan nagy ész. Nem, de tizenévesek azok kurva hülyék. Tehát bazd meg, emlékszem, milyen, azért kurva hülye voltam tizenévesen. Jó, hát én is persze. Tehát világos. Nyomorult. Honnan az Istenből találjam ki, például, főleg akkor, hogyha mondjuk valakinek úgy nincs apja, így nettó nincs apja, honnan a rákból tudná? Nem tudja. Hát igen, itt lenne az állam szerepe abban, hogy az állam tudjon adni valami úton, módon értékrendet az embereknek. Hát egyébként ez pont olyan dolog, amit én nem nagyon adnék az állam kezébe. Tehát a nem vallás... tudok kinek a kezébe adni. Hát az államnak a feladata az, hogy szervezze az állampolgárok életét. Oktatásban, egészségügyben, munkában, ilyen dolgokban. De az állam adjon, az állam így ossza az értékrendet az iskolában? Miért? Úgy érzed, azt hogy mondjuk nem Amerika a 80-as években nem tudott értékrendet adni? De nem tudom, hogy hogy oldották meg. Úgy, hogy egyszerűen volt de olyan állami... az iskolában? Állami, akár az iskolában. Hittant tartottak? Nem hittant tartottak, hanem mondjuk olyan állampolgári ismeretek voltak, vagy olyan történelmi ismeretek, ami például a nemzeti érzést erősítette. Na jó, de ez már elő, hogy az kevésbé volt gáz, ez nekünk nem ment soha. De ez már jó, de a hittanórát tartani... Nem hittanórát kéne tartani. Nem, hát szerintem ezt mondom nem neked, hogy nem hittanórát kéne tartani, jó, hanem a vallásból kéne eredeztetni egy értékrendet, és azt kéne az embereknek tanítani olyan dolgok mellett, amik értelmesek, hogy mondjuk hogyan közlekedjél az utcán, mi az a kressz, hogyan kell mondjuk a kibaszott bicikliddel menni, hogyan kell a banki ügyeidet intézni, mit kell csinálni a szeméttel, amikor kitúrtad az orrodból a taknyot, és ott a zsebkendő, akkor hova kell tenni, meg amikor McDonald'sból a kibaszott kólás poharadat kivitted a parkba, akkor utána mit kell csinálni, meg sorolhatnám ilyen dolgokat. Kellene mondjuk tanulni, de az, hogy hogyan kell táplálkozni, hogyan kell sportolni és miért, hogyan kell egy önéletrajzot megírni, hogyan kell a munkaidő piacra menni, ezeket mind lehetne tanítani, ahelyett, hogy felesleg, mondjuk a kibaszott énekóra az minek? Hát ha valaki tehetséges benne, szóval okay, ez nem árt. Oké, okay, de ez nem itt fog kijönni, ezt is nagyon jól tudod, hogy nem. Az énekóra az egy kínzás, a tanulók 99%-ának egy kínzás. Ez így gyakorlatilag igaz. Egy ilyen 10 éves vagy 8 éves gyereket leégetnek az osztálytársai előtt, mert neki nem tudod megmagyarázni, hogy ez nem kellemetlen, meg ebben semmi gáz nincs. Hát de az bazd. Kornikálnia kell. Most nekem azt mondaná valaki, hogy én most itt énekeljek mindenki előtt, hát én azt mondanám neki, hogy menj a kurva anyádba. Hát 8 évesen ezt nem mondtam, mert nem mondhattam. Igen, de most ha azt mondom, hogy buliból énekelni kéne, akkor kornikálnál valamit, aztán röhögné az egészet. Jó, de várjál, az más, hogy karaokizunk, tehát az egész más. Oké, de ezt nem tudja megcsinálni ezen a szinten se egy 7-8-10 éves gyerek. Neki ez rohadt kellemetlen. Hát és persze. Megalázó. És ugye azzal kezdjük, hogy megalázzuk a gyerekeket az iskolában, már most amennyi kibaszott hülye gyerek van, ezeket mondjuk agyon kéne ütni, tehát nem erről van szó, csak induljunk ki abból, hogy mintha a gyerekek normálisak lennének. Más kérdés, hogy még nagyon nagy probléma, hogy amikor az iskolába bekerülnek, már akkor sem normálisak. Igen, ezzel meg én az azért látom ám a játszótéren, hogy milyenek a gyerekek. Igen, de... Tudod, mennyi arrogáns kis köcsög van? Ez a szülők hibája ám. Hát persze. Csak hát a szülők hibája. A kibaszott szülő úgy hozzá le a játszótér a gyerekét, hogy a telefonját basztatja, a gyerek meg esik el, bazd meg a csúszdán. És oda se néz. Ugye, hülye gyerek fölmegy, szórja a homokot a többire, a hülye szülő nincs ott sehol, rá se szól. Azért ez a szint. Hát igen, ez mondjuk elég gáz. Tehát erre mit mondasz? Tehát a szülők hülyék. Most az állam mit csináljon a hülye szülőkkel? Meg a hülye szülők által kinevelt hülye gyerekkel? Itt ez a dolog csak úgy működik, hogy most pillanatnyilag itt nem lehet semmit csinálni, el kell valamit kezdeni, és majd generációra fog ez a dolog javulni. Tehát már a hülye szülők mostani hülye gyerekeivel már nem tudsz mit csinálni, de el kell kezdeni előbb-utóbb, és ezen lehet javítani ezen a dolgon. Egy érdekes történet, tegnap reggel megyek ki a mopszokkal sétáltatni, és az egyik csaj, akinek van valami ilyen fehér szősz pinanyaló kutyája, mondja nekem, hogy vigyázzak, mert járnak a közterület felügyelők, ellenőrizni, hogy van-e póráz. Na, én soha nem használok póráz, tehát mopszoknak nem kell póráz. Meg amúgy is nálunk a kutyák meg vannak nevelve. És hát mondom, semmi gond, megy elkülönöm a kurva anyjukba őket. Aztán belegondoltam, hogy igazából nem is olyan rossz ez. Tudod miért? Póráz? Igen. Hát mert a hülyeknek hülye kutyáik vannak. Pontosan. Tehát az a dolog, hogy nekem a kutyáim nem hülyék, de nem biztos olyan a nagy fáradtság nekem fölrakni a pórázt a mopszokra, és cserébe nem kell elviselnem, hogy mindenkinek a geci kutyája jön oda állandóan, és mászik bele a seggükbe, mert a kutya az olyan, hogy megy a többi kutyához, és nem hagyja békén, és amikor te kutyád éppen szarni akar, akkor olyan valamelyik hülye idióta kurvának a pinanyaló geci kutyája, és neki áll basztatni a te kutyádat, hogy ne tudjon szarni, vagy sorolhatnám, ugye az, amiket voltak a klinó, valami kiskutya volt, csak már nagy volt a teste, megtámadták ezek a kis férgek, sorolhatnám, ez mind probléma volt, és amikor elmegyek a másik irányba, akkor a hülye picsa még utánam hozza bazd meg, mert hadd játszanak a kutyák. Ebből nekem sok konfliktusom volt az ilyenből. Akkor nem veszi a felnőtt, fogyatékos ember, nem veszi a jelzést, hogy nem akarok vele találkozni, azért megyek a másik irányba. De itt a legfőbb probléma abból adódik, hogy a kutyájuk az nem fogad szót. Tehát ők hiába akarják visszahívni, a kutya leszarja. Odafut és kész. És a hülye picsa egy kilométerről kiabálhat neki, hogy buksika, gyere vissza, buksika, leszarja, kurva nagy hívna. Na, ezek viszont nem lesznek innentől kezdve, hogy pórázon kell fogni a geci kutyájukat. Hát igen, úgyhogy ez ilyen szempontból nem rossz. De egyébként a mostani nemzeti alaptantervben, azt hiszem így hívják, szóval abban azt hiszem már van valami ilyesmi, hogy erkölcsöt tanítanak, vagy valami hasonló marhasságot a általános iskolában, és az lehet, hogy valami. Nem tudom, hogy mit tanítanak igazából, vagy hogy ez miből áll, de hogy valami ilyesmit tanítanak, ha jól tudom. Hittan egyébként szerintem nincs, de az ne is legyen már csak azért is, mert ugye vallásszabadság van, tehát értem én, hogy Magyarország keresztény, mert benne van az alaptörvényben, meg a tököm tudja miben, de hogy azért alapvetően mégis vallásszabadság van, úgyhogy most a zsidó gyereknek ne kelljen már ott a keresztény marhaságokat hallgatnia. Szóval a lényeg az, hogy úgy tűnik, hogy van erre valami törekvés, még itt nálunk. Igen, más kérdés, hogy ugye a mostani nagyon fasz a kormányunk ezt végig tudja vinni, de ebben nem is akarok belemenni, mert nem akarok én politikát. Figyelj, hogyha valaki meg tud ilyesmit csinálni, ez a mostani nagyon fasz a kormányunk, hogy ezzel mit akar, meg hogy hogyan csinálja meg. Többi bal a fasz az biztos, hogy nem fog semmi értelmeset csinálni, valószínűleg ezek se, de valami törekvés van. Azt mondja, most mi, de mondom, ebben nem is akarok belemenni. Jó, hogy ezzel mi a céljuk, meg hogy ez hogyan fog megvalósulni, azzal most közben tényleg figyeld, egy kis politikai téma, ez most került ide az orrom elé. Donald Trump a következő Hitler. Ezt ki mondta szerinted? Hogy hívják? Clinton? Nem. Gondolj egy zenészre. Zenészre? Hú, várjál, ki nagyon volt az? Nagyon megbízható, tiszta életű zenész. Biztos a, mi a neve? Springsteen? Nem, Ozzy Osbourne mondta. Ozzy Osbourne mondta? Igen. Ő megbízható, nem? Abszolút. Ő nem tudja, hogy mi a kokain. Nem, ismeri. kérdés, amikor ön 2002-ben meghívták George W. Bushhoz a Fehérházba tudósítók vacsorájára, nem viselkedett olyan jól, mint az angol királynőnél. Amikor Bush kimondta az ön nevét, ön felugrott az asztalra, és azt ordibálta, hogy yeah, yeah, yeah. Mégis mi vitte rá erre? Ezt kérdezik Ozzy Osbourne-tól, aki szerint Donald Trump a Hitler. Én úgy gondolom, hogy ha Ozzy Osbourne szerint Donald Trump a Hitler, akkor reménykedek benne, hogy Donald Trump fog nyerni a választásokon. Nem, hogy Ozzy Osbourne egy fasz. Úgyhogy Donald Trump valószínűleg fasz a gyerek, hogyha Ozzy Osbourne azt mondja. Nem hiszem, hogy fasz a gyerek, szerintem az is egy elmebeteg, csak itt most elmebetegek között kell választani az olyat. És azt nem értem, hogy ezek az emberek miért nem fogják be a szájukat. Ez nagyon jó kérdés. Például ezt a kérdést feltehetnénk George Clooney-val kapcsolatban is, ugye volt a múltkori csodálatos ügye, amikor így... Lobby, ennyi érdekek meg vannak fizetve, akármi tolják is. Valószínűleg ennyi. Ebből a hisztiból, ami most megy a Trump ellen, ebből látszik, hogy itt valami nagyon nagy gáz van. Na, de egyébként még egy politikai viccet mondok. Na. Lemondott Fejman. Osztrák kancellár, ez a faszfej, aki lenáciszta Magyarországot, meg... Holokauszt van nálunk, minden, az most lemondott. A kerítés egyenlő holokauszt, aztán megcsinálták ők is gyorsan a kerítést, akkor már nem volt holokauszt. De most legalább lemondott, szóval az abszolút pozitívum. Viszont most zenélnünk kell, mert politizálni nem szabad. Meg amúgy is zenélnünk kell. Csirke láb, vagyis chicken foot, tol a Sexy Little Thing, és ebbe az a nagyon nagy érdekesség, hogy Joe Satriani játszik benne, legalábbis számomra. Aztán tudod, ki volt az énekes, megismerted ezt a hangot? Egyáltalán nem ismertem. Sammy Hagar. Sammy Hagar, ex Van Halen. Aztán még Michael Anthony és Chad Smith van benne. Kikről nagyjából fogalmam sincs. Talán ez a legjobb Chicken Foot szám egyébként. És a klipben szerepel egy Choicy, aki a Megan Fox hasonlás versenyre készült szerintem. Csak hát elég csirke lábai vannak, valószínűleg ezért választották be a klipbe. Hát a Megan Foxnak is elég csirke lábai vannak különben. De ennek még csirkébb. Úristen! Ez egy rosszabb kiadás. És az így nem szúrja a lúról, vagy hogy? Nem tudom. Nem tudom, meg amerikai autók vannak még a klipben. Na, mi kell még? Komolyan mondom. Van picsa, csirkelábokkal, az ja. Annyira nem jó, de mindegy, a amerikai motor, autó. Még, motor lehetett volna be azért. Hát még egy-két motor berakadtak volna. Lehet, hogy van, csak nem nézted végig. De hát én ezt mondom, ugye már ez nem egy mai szám. Azért annyira ez már egy pár éves, úgyhogy konkrétan szerintem 5-6 éve jelent meg. És nyilván azért tanulmányoztam ezt a zenét egy párszor. Egyébként akartunk beszélni valamikor a videóklipekről is. De mit akartunk beszélni? Azt nem tudom, de egyszer... A videóklipes műfar az egy szar. Ennek a csajnak segge sincsen egyébként. Hát most akinek lába nincs, ott más, és ott segge sincs, de mindegy, ebben nem menjünk bele. Nem erről akartunk beszélni, hanem a videóklipekről. Arról beszélgettünk valamikor, és éppen azt magyaráztam neked, hogy néztem Alice Coopernek a Poison című számához készült klipet, ami egyébként borzalmasan gagyi. Tehát, hogy igazán szörnyen béna, tehát ahogy Alice Cooper ott mutatja a kis kezével a halálfejes kis fiolát, akkor azért úgy kaparom magam. De ahogy így néztem azt a klipet, így arra jöttem el, hogy tulajdonképpen ez jó. Ez annyira rossz, hogy ez már jó. És hogy igazából egészen jól illeszkedik ahhoz a zenéhez. Egyrészt. A másik dolog, amit mondtam neked akkor, hogy valószínűleg a Wingertől a Can't Get Enough az minden idők legjobb videóklipje. Hát ez lehet, hogy túlzás, de az tény, hogy elég jó. Hát tudsz jobbat? Mert annak idején egyébként marha jó videóklipek voltak, ugye pont, nekem pont az volt a gyerekkoromnak a csúcsa, és annak idején pont baromi jó videóklipek voltak. Hát ott nagyon érdekes technika volt, jó volt akkor a kameramozgás, a világításon nagyon ügyeltek, minden szépen volt bevilágítva. Ha emlékszel a Poison klipre, ott is ilyen reflektorok mennek ide-oda, mű, füst volt, meg ilyen baromságok. Nem egy nagy szám ez a klip egyébként, a Poison klipje, most itt sunyiban nézem azért, hogy emlékezzek rá, hogy mi volt ez. Egyáltalán nem. De mondom, olyan... annak idején jó klipeket csináltak. De amúgy ez a videoklip, ez egy beteg műfaj, és a 90-es években el is ment teljesen betegbe. Szörnyű volt. Mire gondolsz például? Az, hogy teljesen ilyen elvont baromságok lettek a videoklipekben. Ha sztori is volt, akkor idióta sztori volt, ha nem volt sztori is, akkor valami szart mutattak, csótányok mászkálnak a képen, meg ilyen nagyon vidám dolgok voltak. Azért ebben az időszakban még 90-es évek legeleje, 80-as vége, minden videoklip, mint ahogy a zen is, pozitív volt marhára. Szép hát volt, esztétikus volt a Kengeri Ruff, a Wingertől az egy esztétikus videoklip. Csajozásról szól, ugye izzad mindenki, megy ott a ventilátor, fasz, a kékes fények vannak, igen, nyár meg van, sárgás, meg nyár van, csajok, izé minden, ilyesmi. Hát ott gyakorlatilag kúrnak a klipben, de ilyen dolgok vannak. Nagyon hasonló ehhez mondjuk hangulatban. Igazából nem kurnak teribe, csak így majdnem. Jó, hát úgy mondom, hogy ez a lényeg, csak most csúnyán fejeztem hát, ki magam. Egymásra olyan az emberek bunkon fejeztem ki magam, ahogy te szoktad. De én kultúrált vagyok, és intelligens. Fiúk és lányok heteroszexuális kapcsolatot létesítenek, de nem pornográf módon ábrázolják ezt, hanem még egy normális ízléses határon belül van a dolog. Lehet, hogy soft pornónak már elmenne egyébként a Can't Get Enough. Hát annyira nem, gondoltam. De ugye ott is pont az a lényeg, hogy izzadnak, jó vizes mindenki, de esztétikailag jól néz ki. És sok ilyen klip volt akkoriban. Például a Please Me Tease Me, vagy a tökön volt a címe? Scorpions. Scorpions me, me. Igen. Az egy hasonló hangulatú videoklip, ami arról szól, igen, hogy az erkölcsileg jobban megkérdőjelezhető. Igen, igen, igen. A feleség éppen félre baszik. Szegény felesége a gonosz milliómos apucinak a szegény felesége az a kertésszel éppen úgy gondolja, hogy neki azzal félre kell mennie. És hát én ezt nem tartom én sem annyira jó poénnak, de maga a klip, hogy meg van csinálva, itt is ilyen nagyon meleg színek vannak minden. És... meg napsütés, meg jó csaj, ja, meg ezért, igen, a kis csávót is mutogatják, hogy szép izmoska, meg 20 éves. Igen, hát és valami akkor ilyesmi. Akkor ott kertészkedik, meg izzad, folyik a víz mindenhol, meg minden folyik, és akkor ott... De van egy hangulata neki, na, igen, szóval, igen, hogy és hadd ne mondjam tovább. Akkoriban ilyenek voltak a dolgok, úgyhogy ez teljesen rendben volt. De maga a videoklipes műfaj abban azért nagyon sok szar van. És nagyon sokszor a videoklip rohadtul nem olyan, mint amilyet a képzelsz a zene alapján. Kicsit a lemezborító ügyhöz hasonlít ez a történet. Hát sőt, ez szerintem még olyanabb. Tehát én azt hiszem, hogy a videóklip az talán még jelentősebb, mint a lemezborító. Ezen el lehetne gondolkozni, hogy mi az, aminek jó videóklipje van. Amit én egyébként nagyon szeretek ebből az időszakból, a 80-as évekből, azok a régi motorreklámok. Mert azok milyenek? Rohadt jók, rohadt jók. Tehát van nagyon kevés az, ami elérhető YouTube-on, de például mit tudom én, a Honda V45-nek a reklámja annak idején, amivel ilyen feelinget próbáltak csempészni ebbe a dologba, az a fene tudja, valahogy marha jó volt. Na, megnéztük a Honda V45 motorciclek commercialt 1982-ből, és ebbe, tehát ez nem egy nagy dolog, csak ilyen apró nüanszok, amit lehet, hogy ti nem is vesztek észre, de nekem az, ahogy a naplemente előtt így telébe a képernyőn azt látod, hogy kiengedi a paraszt a kuplungot, és utána, hogy kilő a motor. És hogy kilő a motor, egy lassított felmétellel így elkezd a forogni a kereke, és aztán kilő a motor. Tehát volt stílusa. Pont az a lényeg, hogy ez egy stílusos történet. Igen, volt. Ez a reklám egyébként nagyon egyszerű. Közben megnéztük a V65-öt is, és a Honda V65 Magna motorcicle commercial 1983, erre keresetek rá, és még te is azt mondtad, hogy ez fasza, és azonnal akarsz venni egy Honda V65 Magnát. Hát nem is feltétlenül az, hogy azonnal akarok venni valamit, de hogy ez fasza, tehát hogy ezt így megnézed, és azt mondod, hogy ez bazd meg, ez férfias, ez tökös bazd meg, ez valami, érted? Itt látok ebben valamit. Ugye egyébként nagy dolgok itt sincsenek, mert még az előzőben gyakorlatilag, hogyha jól értettem, teljesen amatőr módon annyi volt, hogy felolvasták a szárazolatokat. Most erre nem, van halkul. Valami ilyen vaker, azért egy ilyen lelkesítő szöveg van. Hát itt a 83-asban biztos, hogy volt, a 82-esben nem vagyok de benne biztos. De szerintem abban is volt, az szinte biztos. De nem volt különösebb bullshit, meg ugye ez egy olyan típusú dolog, amikor motort mutatják, van egy zene, és van egy ilyen trailer hang, aki alámondja ezeket a dolgokat, és ennyi. Igen. Nekem... Van valami kis zene, de igazából a zene se fontos, meg nem egy nagyon-nagyon erős, vagy bármi. A látvány is tök egyszerű, tehát hogyha megnézed, egy 3-4 vágás az egész, semmit nem látsz. Igen, csak úgy volt bevilágítva, naplementében, ott volt az út, úgy volt, hogy stílusosan csinálták meg, tehát ebbe volt nekik érzékük, hogy ez hogyan kell. Ezen kívül meg, ami egyébként nekem érdekes, hogy a reklámok is marhajok voltak a 80-as, 90-es években, és szeretünk reklámokat nézni. Egyébként, tehát nem olyanok voltak, mint ami aztán 90-es években jött, hogy mosógép, kimossák a ruhát, ilyen középkorú nyanyák, és azt mondja az egyik a másiknak, ugye nem mondja, hogy csak az omótól lett ilyen. Ez volt a reklám szlogen. De közben megváltozott a közönsége a tévének. Nem tudom, de én onnantól kezdve nem vettem omó mosóport, az biztos. Meg nem vettem olyan Ceva Softies WC papírt, mert a te picsádnak csak a Ceva Softies jó, és úgy ülnek a budin, és fintorognak bazd meg, hogy fáj a picsájuk a WC papírtól, és csak a Ceva Softies. Tehát én ilyenek, tehát nálam ezek a reklámok fordítva működnek, én ilyet nem veszek meg, mert hülyének néz a gyártó. Vagy csak te vagy a kisebbség ilyen szempontból. Hát az elég szomorú, hogy én vagyok a kisebbség. Na most megnézzünk egy másikat közben, és ez annyira nem tetszik a hurkának, de ennek is megvolt a stílusa, csak nem dobott olyan nagyot. Hát, mert... Volt egy stílusa, de most ez annyi volt, hogy a kutya odament, elkezdett ugatni a motorra, aztán te egyszer csak rájött, hogy a motorra sokkal keményebb és inkább elszaladt. Most ilyen. Ez, hát ez... De oké, most nem feltétlenül azt kell nézni, hogy most mennyire effektív a reklám, vagy minden, mert ugye ezt mi nem reklámként nézzük, hanem nézd meg itt is maga a kameramozgás, a színek. A naplementébe kell mindig motorozni, kizárólag, tehát ez úgy fasza. Hát azért, hogyha valamit videózni akarsz, akkor már legalább a naplementében, igen. Szóval ezeket még filmre forgatták, itt nem volt videó. Hát érted, hogy mit mondok szerintem. És egyébként, és nem tudsz, hogy naplementébe videózni, mert ez elég komoly bevilágítás kell hozzá, tehát az nem úgy megy, hogy Józsika kimegy, aztán meg ki fog égni a kép, mint a szar. A kedvenc reklámom talán a gyerekkoromban, a 90-es évek elején lehetett, az egy olyan reklám volt, amiben egy Philips TV-t reklámoztak, ami bukós isak alakú volt. Ez borzalmasan hangzik. Emlékszem, hogy piros volt és bukós isak alakú volt a tévé, kézzel le, hogy így föl lehetett rajta hajtani a plexit. Ez nekem nem volt meg. Akkoriban volt egy ilyen másik hülye alakú tévé is. Az a baj, hogy ezt nem találtam erről semmit az a Totaneten, ezt kerestem már, és nem találtam meg soha, nem találtam meg a reklámot se. Azért tetszett marhára, mert a csávó, képzeld el, hogy megérkezik egy piros sportmotorra, beáll egy teherliftbe, teherlifttel fölmegy, kinyitja a teherliftet, és begurul a saját lakásába, leállítja a standert a nappaliban, ugye egy ilyen loft lakásról beszélünk, ami Magyarországon akkor még nem nagyon volt, most is inkább csak az utánzatai vannak, de az annak idején Amerikában már működött, ilyen raktárépületeket megcsináltak lakásnak. Szóval a loftlakás, piros sportmotorral begurul a csávó, piros bőrül van rajta, fogja magát, leveszi a sisakját, bedobja magát a kanapére és bekapcsolja a piros bukós és a galakú tévét. Kurva jó volt. Jó, ez jól hangzik. Miért ne? De hogy Magyarországon ebből eladtak egy darabot is, azt én szinte... Szerintem Magyarországon nem volt ez. Tehát ezt ne úgy képzeld, hogy... Vagy ez nem egy magyar csatornán látom? Áh, Sky Channel, Super Channel, MTV, ezeken láttuk, ja, ezeket. Okay. Na, egyébként rájöttem, hogy a filmrovatot felejtettük el megint, és már másodszorra nincs filmrovat, ez elég szomorú. De olvassunk levelet, addig, mert levelünk gondolom van bőven. A levelünk van, csak ugye nehéz eldönteni, hogy miről akarunk beszélni a levelek közül, mert mindig nagyon sokat kapunk, és nehéz megtalálni azt, hogy melyik a legérdekesebb, vagy a legrelevánsabb, vagy melyik az, ami nektek a legérdekesebb. Van itt egy levél Sándortól. Ki egy egészen hosszút írt, úgyhogy ez több témát érint, de nem baj, felolvassuk az egészet, nem épültem. Azt írja, hogy sziasztok, Bani és Hurka, Sanyi vagyok. Beszéltetek többször is az oldalkövetésekről. Nemrégiben olyan eset történt, hogy rákerestem a melatoninra, árulják el az edzőválaszol kapcsán, és a kalóriabázis oldal reklámcsíkja véletlenül pont ilyen termékhirdetéseket dob ki azóta is. Felesleg rendszeresen a Shopbuildert hirdeti, ami nem baj, de érdekes egybeesés, ahogy minden második reklám az. Hát ez egyébként egyáltalán nem egybeesés, tehát ez teljesen nyilvánvaló, hogy az oldalok besütiznek téged. Oda is van írva mindig az orrod elé, hogyha rámész egy oldalra. Sőt, tovább megyek, a Shopbuilder bennünk ellentétben a keresésekre írja a tartalmat. Igen. A Shopbuilder olyan cikkeket ír, amire az emberek keresnek. Ha arra keresnek az emberek, hogy hogyan lesz két nap alatt 47-es karom, akkor olyan cikkeket fognak írni a Shopbuildertől, ez náluk marketing koncepció. Igen, ez egyébként olyasmi, ami nekem különösebben nem szimpatikus. Én nem nekem gondoltam, se, hogy ezért vagyunk mi teljesen külön a Shopbuildertől, tehát mi tartalmat szolgáltatunk, gyakorlatilag egy magazint csinálunk, ők meg ugye kereskedők, és ennyi, ez a két dolog, ez külön van. Ők meg keresés eredményt szolgáltatnak. Igen. Az is valami, nem mondom, hogy nem, csak nekem nem annyira tetszik. Szóval, említette a Clint Eastwood filmet, a gyermek elrablásosat. Végig izgultam még a spoilerek ellenére is, már hogy amikor megnézte. Zseniális volt számomra, viszont mondtad, hogy Clintnek mindig ilyen mélabús, depressziós filmjét látod, és nem tetszenek. Én találtam egy kivételt. Igaz, ezt nem rendezte, hanem szerepel benne. Lényeges különbség. Jó, rossz és csúf. De ha még nem láttad, erősen ajánlom, Űrkábolyok 2000, Space Cowboys IMDb 6.4, csavaros kis történet. Szerintem láttam. Én biztos, hogy láttam, de egyáltalán nem emlékszem. Én sem. Lehet, hogy meg kell nézni újra. Én egy poénra emlékszem, hogy amikor mennek az alkalmasságira, mert ugye nyilván van valami fizikai Clint teszt. Clint Eastwood a kemény, nem a többiek között. Valami ilyesmi van. A fene tudja. De a lényeg, hogy amikor mennek az alkalmassági tesztre, az egyik az tök vak, nem lát semmit, és a látásvizsgálaton úgy megy át, hogy kifüleli, hogy az előző az melyik betűket mondja, és utána ugyanazt visszamondja. Mert egyébként kurvára nem látja a táblát. Ilyen öreg emberek mennek fel az űrbe, erről szól egyébként a film. De legalábbis, hogyha arra gondolok. Igen, valami olyasmi, valamiért kénytelenek őket felküldeni. Mert csak ők tudják megoldani. Igen, igen. Hogy miért? Na mindegy. Beszéltetek még az egyik adásban a mai munkaerőről. Arról, hogy mindenkinek kellene kétkezi munkát végezni legalább egyszer életében. Én eddig javarészt multinacionális cégeknél dolgoztam, mint betanított munkás, majd divatos nevén operátor. Sokszor azt láttam, az emberek nagy része nem is akar dolgozni. Nálunk sok felvételiző van, régebben heti több száz is volt. Cégünknél egy kéthetes tanfolyammal indul a munka, de sokan körbevezetésen lejönnek a gyárba, és már közlik is, hogy ezt nem csinálják. Második körben lejárják a sulit, amit ugyanúgy munkaidőnek fizet a cég, és amikor nekiáll dolgozni, akkor mondanak fel. Az se ritka, hogy a két órás munka után mondanak fel, amikor rájönnek, hogy ez nem könnyű. Aláírom, nehéz, de ebből is látszik a fegyelem, kitartás, hiánya és a felelősségé. Inkább mennek munkanélkülire, mint sem dolgozzanak. Semmi se könnyű. Tehát pont az vettem észre, hogy az életemben bármibe kezdtem bele, az mindig rohadt nehéz volt az elején. Egy idő után aztán megindulnak a dolgok és elkezd menni, de az eleje mindennek rohadt nehéz. Van egy ilyen mondás, azt hiszem, Aller Abgang ist schwer, aztán németül így van, ez azt jelenti, hogy minden kezdett nehéz, és ennyit tudok németül. De lehet, még tudom azt, hogy Rosentruger. Az német szó? Igen, nem? Nadrágtartó jelentőt tudom. Ó, azt hittem, hogy az egy valami olyan munkást, akinek húznia kell valamit. De hogy a tróger, az egyébként azt jelenti, hogy lógó, Érted? Igen, sose tudtam, hogy mit jelent a tróger szó. A tróger szó az azt jelenti, hogy valaki baszik dolgozni, és hogy a melós Magyarországon trógernek nevezik, azt szerintem nagyon sokat elárul arról, hogy tróger jelentése. Mi az elképzelés. Tudjuk, hogy mit jelent a tróger, csak definitíve sose néztük meg, hogy mit jelent. Hát értjük, na. Eredetileg egyébként teherhordó munkást jelent. Na jó, szóval hogy az ilyen aranyosan átalakult, aztán vissza, aztán megint át, és ennyi. Tróger az egy német szó, ott is mind a kettőt jelent, és ugyanúgy jelenti ezt a vihaszna valamit. Ja, tök jó. Viszont a munka mellett, ami ezeken a helyeken zajlik, az kimondhatatlan. Olyan, mint a Facebook, csak élőben. Az emberek csak, hogy a sor vagy a műszakvezetőt jobb színben lássák, eladják meg a lelküket is. Nem, hogy 20 forintért, a semmiért. Például volt olyan munkatársam, aki csak azért játszott éjjel-nappal a telefonján valami játékkal, mert a főnök is azzal játszott, és így próbál haverkodni vele. De ez még a jobbik eset. Ez még a jobbik eset. Csodálkozunk, hogy abban a bizonyos sportágban milyen szar emberek vannak, aztán igazából ezek csak ilyen szar emberek, mint a való életben a többi. Hát igen. A legtöbb helyzetben viszont másoknak tesznek kárt. Lelkileg. Tipikus, felfelé nyalsz, lefelé taposó gondolkodás. Eltipornak mindenkit és mindent. Fél éve előléptettek egy könnyebb munkakörbe, amit saját erőmből értem el. Tudtam, mire számítsak, de amit kaptam, arra talán még én sem voltam felkészülve. De ezt nem törtem össze, csak megdöbbentem. Első napokon már jöttek a megjegyzések, mikor végigmentem a gyárban. Na mi van, te meg hogy szoktad be magad? Na, itt az újabb köcsök. Így? Hát ezt írja. Volt, aki kérdőre mondt, még kint a soron, hogy mit keresek én azon a helyen, mikor nem is olyan szakmám van. Amikor átkerültem fizikailag, akkor meg hirtelen nagyon barátságos lett. Hirtelen megszaporodtak a hogy vagy kérdések is, olyanoktól, akikkel értelmesen 10 mondatot nem beszéltem 3 év alatt. Legenyhébb esetekben csak szimplán elfelejtették mi is az a visszaköszönés a másiknak, de ha már én sem köszöntem, akkor már hallottam is vissza, hogy milyen bunkó lettem, mert már köszönni se tudok. Ez annyira tipikus egyébként. Sokan úgy néznek rám, mintha én követtem volna el a világ hibáit. Sok ilyen példa lenne még, de nem húzom az időtöket, csak gondoltam, megosztom veletek a tapasztalataimat. Egyébként ez minden multinál így működik, már rájöttem. Viszont, hogy legyen valami pozitív is, akár nektek a rádióban, a következő kettő esetet nem felejtem rá egy hamar. Egyik, az említett munkahelyen megállapították, hogy ne szedjek fehérjét, mert az csak porizom. Porizom? Porizom, bazd meg. Porizom. Azt a kúzom. Az olyan, mint a parizer, nem? Vagy nekem is a parizer jutott, nem is érzettem először, hogy mi van. Porizom. Na mindegy. Másik eset, teremben a hasban nagy darab koncigány odajött, hogy van-e tömegnövelő az L-karnitin tablettában. Ez már jól kezdődik. A kérdésből az lett, hogy én vagyok a hülye, mert van. Körülbelül 5 percig magyaráztam, hogy nincs, mire megmutatja az összetevőket, ahol ez szerepelt, tömegnövelőszer, zárójelben magnézium sztearát. Magnézium sztearát, az a tömegnövelő. Nem rossz. Hát igen, és ennyi volt a levél. Hát édes pofa ez a kancigány. Az jut eszembe, ezt lehet, hogy már elmeséltem a rádióban, de erről az jut eszembe, amikor egyszer az edzőteremben voltam, és éppen a szingapúri nagydíj volt, annak a hétvégéje volt, a Forma 1-ről beszélünk. Azt kell tudni, hogy a Szingapúrban éjszakai futam van, kettő okból, egyrészt mert az kurva látványos, másrészt meg azért, mert a Forma 1-nek a közönség az elsősorban Európa, és hogyha Szingapúrban éjszaka van a futam, az azt jelenti, hogy mi az a szokásos délután kettőkor tudjuk nézni a versenyt. És kettő ember beszélgetett a futamról, és az egyik mondta másiknak, hogy hát éjszakai futam lesz, de hogy nem értem, hogy hogy lehet éjszaka, amikor délután kettőkor van a futam. De basz. És ez halál komolyan így elhangzott. Ne. Nem tudom hány éve volt, de ezt soha nem felejtem el, azt hiszem. Amikor a barom állat nem érti azt, hogy a föld az ilyen gömb alakú, az azért kibaszottul súlyos. Basszus. Szóval, hogy vannak ilyenek. Lehet, hogy ő is cigány volt, de erre nem esküdnék meg. Ez egyébként nem itt volt a Bodybuilder Gymben, szóval, hogy ide nyugodtan jöhetek, itt ilyen nincs. Fú, basszus, ez nagyon kemény. De azért a magnézium szteroát se semmi. Tömegnövelő. Hát ez barra jó. Na jó, szerintem legyen vége a rádiónak, mert azért ahhoz képest, hogy most azt hittük, hogy ez rövid rádió lesz, ez nem sikerült. Ez a rövid rádió volt, nem? Figyelj, megtaláltam, nem vagyok hülye, azt mondja, hogy van egy Philips Motorbike Helmet Design egyetlen egy használt hirdetés, ami már nem él, úgyhogy léteznie kell a motoros bukós is a Kalaku TV-nek. De hogyha a reklám, amit te keresel, az nincs meg, akkor igazából tök minden. Igen, de lehet, hogy álmodtam, azért keresem én ezt az egészet, lehet, hogy ez meg se történt. De sehol nem találom a nyomát, de egyetlen egy darab hirdetés, bár lehet, hogy ez teljesen ugyanaz, mint ez a... Mert a Space Helmet, nevű Philips TV, az megvan, az működik, tehát abból van, bőven, meg lehet találni, de az egy kicsit máshogy néz ki, de lehet, hogy ez a kettő ugyanaz. Látod? Hát én látom, de a fene se tudja ezt így megmondani, tehát hogy ez nehéz ügy, tehát a 300x300-as postképeken azért így nehéz felmérni, hogy valami ugyanaz vagy, nem? Na mindegy, ez se lesz még, de ha valaki emlékszik erre, és nem vagyok hülye, akkor mindenképpen írjon. Igen, írjátok meg a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre, ezt is meg, hogyha bármi más valamit szeretnétek elmondani, vagy hogy beolvassuk, vagy ilyesmi. Na végén AC/DC lesz, az nem lehet megunni, AC/DC zenekar nem lehet megunni, de volt egy szám, amit nem ismertem, ez a High Voltage, és valamiért rajta van a Google-o zene pendrive-omon, és az ennek a dolognak a különlegessége, hogy most, hogy kerestük, nem találtuk meg, mert ez még egy régi szám az első nemzetközi albumáról, aminek szinte High Voltage volt a címe, az AC/DC első nemzetközi albumáról, még aztán 75-ből, és ezt még Bon Scott énekelte, de az a hangzás az még béna. Nem olyan jó, mint ez. Hát 70-es évekről beszélünk, tehát ezt tegyük hozzá. Még béna volt a hangzás, na. 40 éve még annyira nem volt erős. A 80-as években lett ez jó. És az a lényeg, hogy ez a High Voltage Brian Johnsonnal ez a verzió, az nekem jobban tetszik, mint az Letty Bon Scott fél verzió, ami persze nem is feltétlenül az minden AC/DC rajongó hörög valószínűleg, hogy ez Isten káromlás, de mindegy, most maradjunk a lényegnél. De nem feltétlenül az ének hangban van különbség, hanem a hangszerelés is erősebb. És a hangszerelés az nyilván ugyanaz, vagy többé-kevésbé ugyanaz, tehát hogy lényegi különbség abban nincs, de nem, mégis az ének volt ugyanaz, és a hangszerelésben van a különbség. Nem, hát az ének nem ugyanaz, mert más ének. Nem, de, man, de nem, olyan nem, az, nem, nem abban olyan van a lényegi különbség, nincs olyan nagy különbség a hangszerelésben. A hangszerelésben van nagyon nagy különbség, na mindegy, ez a High Voltage, ezt jól elmondtuk, és kész. Igen, úgyhogy ezzel. Sziasztok.